Eerst met het NOS-journaal. Vrijwel de hele bevolking van Nagorno-Karabach is inmiddels de enclave ontvlucht, zeggen de Armeense autoriteiten. Azerbeidzjan viel vorige week Nagorno-Karabach binnen. Het is officieel onderdeel van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd en bewoond door Armeniërs. Veel mensen zijn naar Armenië gevlucht. Het land heeft inmiddels ook de EU gevraagd om hulp bij de opvang van de mensen. Op Schiphol is een man aangehouden die was meegelift op een trein. Volgens de marechaussee klom die op Amsterdam Centraal op de trein en nam vervolgens plaats op een tussenstuk tussen de locomotief en een wagon in. De machinist maakte een noodstop. De man zit voorlopig vast. Voor de familie van twee slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam is meer dan 90.000 euro ingezameld. Met het geld worden de begrafenissen betaald van de moeder en dochter die donderdag omkwamen. Kennissen van de twee begonnen eergisteren met de actie. De omgekomen moeder en dochter worden in besloten kring begraven. De familie heeft geen behoefte aan een stille tocht. Ook de familie van de arts die om het leven kwam bij de schietpartij in het Erasmus MC wil dat niet. De gemeente Rotterdam heeft wel een online condoleanceregister geopend. Het eredivisieduel tussen RKC en Ajax is gisteravond definitief gestaakt nadat RKC-keeper Etienne Vaassen neerging op het veld. Het gebeurde na een harde botsing van Vaassen met Ajax-speler Brian Robbie in de 86e minuut. De keeper bleef stil liggen en spelers raakten in paniek. Er kwam al snel medische hulp het veld op om de keeper te reanimeren. Vaassen is vervolgens op een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens RKC lijkt het niet te gaan om hartproblemen. De keeper was al snel weer bij kennis en aanspreekbaar. Het weer in het noorden soms wat regen. Op andere plekken is het droog bij een graad of 14. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden wel wat meer bewolking. En het wordt in de middag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis. Deze nacht is politiek. De afgelopen jaren horen we het woord crisis vaak voorbij komen. Woningcrisis, migratiecrisis en klimaatcrisis. Maar kijkend naar de toekomst en naar de volgende verkiezingen is het vooral belangrijk te focussen op het oplossen van deze vele crisissen. Dat doen we samen als maatschappij en wij ook samen deze nacht, waar we vooral ook van jou willen weten wat ga je stemmen 22 november en wat wil je weten straks van onze uurgast. Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. En dat doe ik niet alleen, maar met mijn collega Wefik Youssefi. Goeienacht, Noa Sira. Goeienacht, leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Nou, veel Nederlanders die leven natuurlijk toe naar die 22 november. Hè. Dan mogen we weer stemmen. En iemand die echt niet kan wachten tot het zover is, is onze uurgast Mikael Tsegay. Momenteel de nummer 2 van de PvdA in Den Haag. Maar ze doet ook mee aan de landelijke verkiezingen. Namens het nieuwe GroenLinks PvdA. En ze staat op nummer 20 op de lijst. En ja, als we de laatste peilingen mogen geloven, is de kans aannemelijk dat Mikael ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer gaat komen. Daarover straks meer. Verder gaan we zo meteen in gesprek met parlementair journalist van de NOS, Saskia Lohmans. En komen we alles te weten over het actuele nieuws op Aruba met Melissa Stamper. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar hoe bepaal jij nou op wie je gaat stemmen? Lees je de verkiezingsprogramma's door, doe je een test op internet of weet je überhaupt niet waar te beginnen? Een manier om erachter te komen welke partij het best bij jouw standpunten past is check je stem, die zowel op Instagram, Twitter en via de website actief is, zodat jij tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. We spraken hierover met oprichter Maarten Muijzer. Maarten, wat is check je stem precies? Check je stem is een Instagram-account waarop ik laat zien hoe politieke partijen in de Tweede Kamer stemmen op moties. En moties zijn eigenlijk plannen die partijen hebben, waarover dus in de Tweede Kamer wordt gestemd. En zo kan je zien hoe partijen dus hun ideeën ook echt in praktijk willen brengen. En waarom is het belangrijk om te kijken naar hoe er is gestemd? Het is nu natuurlijk verkiezingstijd. En dat betekent dat politieke partijen allemaal mooie campagnes gaan voeren, waarin ze gaan vertellen hoe zij willen dat Nederland eruit komt te zien. En in hun verkiezingsprogramma kunnen we dan lezen welke ideeën ze daarbij hebben. Ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken naar hoe ze dan ook echt daadwerkelijk gestemd hebben. Want daarmee kan je zien hoe ze die plannen daadwerkelijk willen uitvoeren. Afgelopen jaar was er bijvoorbeeld een motie die het verbood voor boa's om een hoofddoek te dragen. Nu kan het zo zijn dat in de verkiezingen er een partij is die ervoor heeft gestemd, dus voor dat verbod. maar in de campagne heel erg gaat inzetten op antidiscriminatie. Ik denk dat voor mensen die dit een belangrijk onderwerp vinden, het fijn is om dat dan ook te weten. Hey Maarten, ik zie zelfs steeds vaker dat politici ook uitslagen van stemmingen delen op Instagram. Hoe zit dat precies? Ja, je ziet het steeds vaker. Hè? Politici en politieke partijen die zelf delen hoe er gestemd is op een motie. En dan vooral om te laten zien hoe andere partijen hebben gestemd op die motie, zodat ze zich ergens tegen kunnen afzetten. Maar wat daar mis mee is, is dat ze niet de context geven die een motie nodig heeft. Waarom heeft een partij voorgestemd of waarom heeft een partij tegengestemd? En wat je de laatste tijd steeds vaker ziet, is dat er partijen zijn die een motie in stemming brengen, waarvan ze van tevoren al weten dat het bij lange na niet gaat halen. Maar die brengen ze alleen maar in stemming, zodat ze dan later op Instagram daarmee kunnen gaan shinen, mee kunnen wapperen, om te laten zien, kijk eens waar wij voor staan en kijk eens waar de rest tegen is. Waar kan je de komende verkiezingen terecht voor meer informatie? Er komt deze tijd natuurlijk echt veel op je af op het gebied van politiek. En ik kan me voorstellen dat je denkt, waar moet ik beginnen? Er zijn best wel wat Instagram-accounts die goed en duidelijke informatie geven. Zoals bijvoorbeeld Represent Jezelf of Politiek Nederland. Dus die zou ik echt volgen. Dan komt het gewoon af en toe in je tijdlijn voorbij. Doe ook vooral wat stemwijzers. Stemwijzers kijken wel naar de plannen voor de toekomst. En vanaf oktober lanceer ik zelf een stemwijzer op checkjestem.nl. En daarin kijk ik dus niet naar de plannen voor de toekomst, maar juist op hoe ze gestemd hebben op die moties de afgelopen jaren. Zodat je ook aan de hand van die stemmingen een goede keuze kan maken. Dankjewel Maarten Muijzer, oprichter van Check Je Stem. Mocht je meer willen weten of op de hoogte blijven, kijk dan op checkjestem.nl of de Instagrampagina Check Je Stem. Ja, nou, Asira zei het net al. De verkiezingen staan in het teken van een aantal grote crisissen. Woning, klimaat, migratie, nou ja, noem het maar op. Het gaat volgens velen niet goed met Nederland. Maar de hamvraag is, heeft Nederland een probleem? Amerika in ieder geval wel. Hier is America Has a Problem van Beyoncé en Kendrick Lamar. America has a problem. Turbine watcher, Fiji Lane collar, 9/11 slider, look at my garages, synced up, get the genie at the bottle and point at any model. Ghosting, fuck it up, ghosting, fuck it up, ghosting, that's what's up, ghosting. Hey Bobo, too much complexity to learn me from Go-Go. My mama told me that the money outgrow you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a dookle. Say BS, America got a problem. Geeked up, choosy lover that chose violence. Universal, please don't play possum. I'm a businessman, doing as follows. Truthfully, I be lying in my rap song, cause I always felt a mission, I slap homie. His career didn't come with no life insurance. Hope his day one fans got some facts on him. I'm an honorary beehive, let's see why. Them diamonds don't be fly, they all CGI. You better get it off your chest like breath reduction. If she stress over you, she stress for nothing. Hold up, wait a minute. Even AI gotta practice cloning Kendrick. The double entendre, the encore remnants. I bop like 10 men, the ops need 10 men. Feel, boy, they know. At the hole, rightfully so. Simmer down, I go. Cause you got that deep for me. Free love is deep for me. I'ma make you go weak for me. Make you wait a whole week for me. I see you watching, feeling. Get no higher than this. know I grind. When I pull up to change your mind, when I step on the scene, they can't wait to back it up. Your ex still a dope, but it ain't crack enough. I'm supplying my man, I'm in demand. Soon as I land, just know I roll with them goons. In case you start acting familiar, this kind of love, big business. Whole slab I kill for. Know that booty gon' do what it want to. Ain't hit it one time, multiple. Know you see this racks on me. Now come and get high. 20, 40, 80 out the trap. Hit it with the rap, put it on the map. Hit me right back. Call me when you wanna get high. 20 Montana with the racks. I be pee on my bag, double cheese on my dash. Nigga, I'm bad. America has a problem. Van Beyoncé samen met Kendrick Lamar. Nou, Sira, we hadden, terwijl dit nummer afspeelde, zei ik tegen je. Inmiddels heeft Beyoncé met Renaissance, haar wereldtournee, heeft ze 4,5 miljard dollar bij elkaar geslagen. Dat is toch ongekend? Ja, is echt niet te geloven. Nee. Iedereen heeft ook echt volgens mij honderden euro's betaald om een kaartje te bemachtigen. Ja, was ja. Jij er ook? Nee. Ik volg het gewoon lekker online. The best bits. Er is dus een guy geweest. Die heeft zijn telefoon op zijn hoofd gezet. En is toen live gegaan op Instagram. Ja, en die heeft het hele concert dus live uitgezonden op Instagram. Er zijn echt duizenden mensen die via hem het concert hebben gezien. Dus hij is een soort legend binnen dat? Die community. Ja. Ja. Nou, echt de helden dragen geen cape. Dan gaan we naar iets anders. Yes. De verkiezingen, politiek, onze politieke uitzending deze nacht. Nederland staat namelijk de komende maanden volop in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen 22 november. De kans is best groot dat je hier steeds vaker over gaat hebben en de komende tijd met je omgeving verschillende onderwerpen bespreekt. Maar hoe zit de situatie eruit in de Tweede Kamer? Iemand die ons hierover kan vertellen is NOS-journalist Saskia Lomans. Goedenacht, Saskia. Goedenacht. Wat is jouw kijk op de politiek nu? Dat het volop campagne en verkiezingstijd is. En dat het toch echt wel hele bijzondere verkiezingen zijn waar we op afkoersen. Omdat er heel veel gaat veranderen in de Tweede Kamer. Ja, want er zijn veel nieuwe kandidaten die op de lijst zijn. Veel wisselingen van politici. Is er dan ook iets anders in campagne voeren? Nou, ik vind het wel bijzonder dat politici echt nog een beetje aan het aftasten zijn. Hoe hard gaan we elkaar nu af aanvallen? Dat heeft ermee te maken omdat ze denken, misschien heb ik jou na de verkiezingen nog wel nodig. Dat is natuurlijk altijd wel een ding. Maar ook omdat ze niet echt meer een gemeenschappelijke vijand hadden. Het was de afgelopen verkiezingen wel heel populair om op Rutte in te gaan hakken. En die is nu weg. En om nou op Dylan Jessogus aan te gaan vallen en te zeggen van ja, maar jouw vorige baas, dat voelt dan toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Dus mensen zijn daar zijn nog lief voor elkaar en een beetje aan het aftasten. En dat was bij vorige verkiezingscampagnes toch al wel sneller wat feller, zeg maar. Merk je dat ook aan de sfeer in de Tweede Kamer? Is dat ook voelbaar? Dat er niet per se een gevoel van verzoening hangt of zo, maar wel van, nou weet je, we kijken het nog even aan. Nou, er hangt vooral een sfeer van, wow, er gaat iets veranderen nu. En misschien betekent dat ook iets voor onze eigen rol als partij. Het is natuurlijk zodat het kabinet nu al demissionair is. Ja. Twee weken terug had je met Prinsjesdag. Daarna heb je altijd een groot debat waarin de Tweede Kamer mag reageren op de plannen van het kabinet. Dat zijn de algemene beschouwingen. En normaal gesproken is dat eigenlijk een moment voor de politieke partijen om te zeggen, ja, kabinet, dit en dit vinden we allemaal stom aan jullie plannen. Maar kijk, wij zouden het op deze manier doen en dan mogen ze zich profileren. En nu merkte je dat ze dachten, ja, maar wacht eens even, wij gaan helemaal niet helemaal vol op dat kabinet inhakken. Wij gaan kijken wat we zelf samen voor elkaar kunnen krijgen. En heel veel deeltjes sluiten, want het kabinet zit er toch niet meer. Dus er ontstonden allemaal al samenwerkingen. En dat komt ook wel omdat er heel erg een sfeer hangt in de Tweede Kamer. Ja, een beetje alsof de kapitein het schip al heeft verlaten. En alle andere mariniers op het schip nog denken van, oh, nou, misschien kunnen wij nu wel eens aan het stuurwiel gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ja, want denk je dat er een kans is dat bijvoorbeeld de PVV of Forum voor Democratie zou regeren? Is dat een optie, deze verkiezingen? Forum, die kans lijkt me heel, heel klein. Want die zijn gewoon uitgesloten door de rest. Maar de PVV is inderdaad niet meer uitgesloten, omdat de VVD heeft een nieuwe leider. Rutte heeft altijd gezegd, nou, dat hebben we van 2010 tot 2012 geprobeerd. Was geen succes, gaan we nooit meer doen. Rutte gaat weg, nu komt Dylan Jeschogus voor hem in de plaats en die sluit hem niet meer uit, Geert Wilders niet meer uit. En je merkt dat dat heel veel doet met die partij. Dat Wilders zijn toon gaat veranderen richting de VVD. Dat was ook heel zichtbaar bij de algemene beschouwingen. Dat hij ineens de VVD veel minder interrumpeerde. Dus veel minder onderbrak, veel minder fel was. En dat hij ook bijvoorbeeld in het Telegraaf-interview wat hij gaf, eigenlijk in zoveel woorden zei, please VVD, jullie vinden mij weer lief. Nou, dan vind ik jullie ook weer lief. Mag ik dan meedoen? Je parafraseert nu, neem ik aan, toch? Het zou heel wat zijn als Geert Wilders dit echt zo had gezegd. Nee, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, je weet het nooit. Ziet hem zo zeggen, toch? Ja, wellicht. Maar Saskia, om daar even in te haken. Inderdaad, dat valt menigeen volgens mij wel op, dat de toon van Geert Wilders de afgelopen weken wel veranderd is. Het bijzondere is dat als je kijkt naar een aantal partijen die echt wat te winnen hebben deze verkiezingen. Dus dan kijk je naar bijvoorbeeld een CDA. Hè, die proberen met Henry Bontebal natuurlijk een nieuw geluid te laten horen. Pieter Omtzigt natuurlijk. Daar kunnen we volgens mij vrij kort over zijn als we de peilingen mogen geloven. De VVD die gaat het proberen met Dylan Jeschogus aan het roer als opvolger van Mark Rutte. Maar één partij die voor mij een beetje uit het zicht blijft is D66. Terwijl die echt een gigantisch, tenminste als ik de peilingen mag geloven, echt een gigantisch verlies te wachten staat. Van zo'n 10-9 zetels of zo? Ja, die gaan zeker niet lekker in de peilingen. Dat is een ding wat zeker is. Nee, maar dan zou je juist verwachten dat die echt de aanval in gaan zetten. Dus met een heel duidelijke campagne, wellicht een ander geluid. Ja, nee, dat klopt. Dat is er tot nu toe nog niet echt geweest. En ze hebben natuurlijk Rob Jette als lijsttrekker. En ze hebben ook echt al wel plannen gepresenteerd. Een verkiezingsprogramma gepresenteerd. Dus dat soort eikmomenten hebben ze al wel gehad. Maar eens dat misschien nog een beetje uit de startblokken moet komen. En dat ze ook wel met zichzelf misschien in de knoop zitten, als in ze willen zich heel erg profileren op klimaat. Maar ja, als je dan een kanon als Frans Timmermans, die in Brussel echt heel veel heeft bereikt op klimaat, die zich aansluit bij GroenLinks naast je hebt zitten, ja, dan is dat wel dat je zegt, oh, oké, hoi grote broer. Ja. Dus dat is voor hen wel een lastige positie. Plus dat ze gewoon, net zoals de PvdA dat had in 2017, echt last hebben van, ja, maar ja, we hebben wel gewoon meegeregeerd met het laatste kabinet. En daar betalen zij de prijs voor. Er zijn heel veel kiezers die toch redelijk aan de linkerkant van de politiek zitten. Ja. Die in 2021 echt heel erg de hoop hadden van, wow, Sigrid Kaag kan het torentje gaan claimen en kan een soort links-liberale premier worden die best wel linkse idealen kan vertegenwoordigen. Dus heel veel kiezers ook van de PvdA en GroenLinks hebben toen op D66 gestemd omdat ze dachten, ja, maar sorry PvdA, GroenLinks, maar als wij een links-liberaal persoon in het torentje kunnen hebben, dan gaan we dat toch maar eens proberen. Ja. En daar hebben ze uiteindelijk te weinig van naar hun mening van teruggezien de afgelopen jaren. En daar betaalt D66 nu de prijs voor. Ja, zou het hem in die zin, je noemt net klimaat, een van de maatregelen die wellicht wel of niet controversieel verklaard gaan worden de komende weken, is dat, dat stikstof, de stikstofpot, laat ik het even zo zeggen. Daarvan is D66 natuurlijk een van de architecten van geweest. Maar er is volgens mij, als je een lijstje zou maken van de top 3 en top 5 van de heetste hangijzers in de politiek, dan zou de stikstof zou er echt met kop en schouders bovenuit steken. Denk je dat, of dat wel of niet doorgaat, dat dat wellicht ook D66 kwalijk wordt genomen in de peilingen? Nou, ik denk dat D66 daar al heel snel, daar is heel veel gedoe omheen geweest natuurlijk, maar wel het onderspit heeft gedolven, zeg je dat op die manier? We rekenen het goed. En bij, ja, precies. Bij een kabinet waar ook VVD en CDA zitten, maar ook de ChristenUnie met een boerenachterban. En de ChristenUnie is best wel klimaatprogressief, maar heeft wel ook echt een grote boerenachterban. Dus had ook zoiets met stikstof. Dus ja, daar hebben ze gewoon hele ambitieuze plannen in het coalitieakkoord heet het in 2021. Het coalitieakkoord kunnen krijgen. Dat komt ook wel door die gekke formatie die we in 2021 hebben gehad, waardoor D66 toen echt carte blanche had om heel veel van hun ideeën en hun idealen in het coalitieakkoord te krijgen. Ja, dat is super gunstig voor ze. Maar in de praktijk bleek dat met de samenstelling van de coalitie zoals die nu was, ja, wel echt eigenlijk heel erg moeilijk. Maar ik weet niet of, ja, dat zal ongetwijfeld een van die dingen zijn waarvan de kiezers dachten, nou, daar hadden we misschien meer op verwacht. Maar ik weet niet of dat nou per se iets is waar de personen die echt op Kaag hebben gestemd in 2021, van nou, dan is zij onze linksliberale nieuwe bestuurscultuur droomvrouw. Of dat dan de reden is dat ze daar echt teleurgesteld in zijn, of dat de voornaamste reden is. Dat is ook niet gepeild, naar mijn weten. Er zijn natuurlijk Kaag, maar Rutte en ook andere ervaren politici die zijn uit de Kamer gestapt. En er zijn veel jonge, nieuwe gezichten. We hadden 2 weken geleden Spencer Alberg van D66. Deze uitzending, Miguel Segay. Allemaal jonge mensen onder de 30 die de politiek eigenlijk bezig zijn, maar de Kamer ook in willen. Zijn ze daar klaar voor? Gaan zij erin komen? Ja, nou ja, dat hoop ik voor ze. Als zij een goed plekje hebben op de kandidatenlijst, dan neem ik aan dat de partijen dat getoetst hebben en dat zij er helemaal klaar voor zijn. Ja, ik bedoel, meer is de Tweede Kamer klaar voor jonge mensen die een frisse blik daar brengen. Ja. Oh, jawel hoor. In 2021 waren er ook echt al veel jongeren op de lijst. Toen was de gemiddelde leeftijd ook echt al gekelderd. Dat is echt al wel een trend die meerdere verkiezingen speelt, maar die in 2021 ook al echt opviel. Mikkel zal het kunnen beamen. De jongste die toen de Kamer in kwam, was van PvdA-huizen, was Haptemoed Hoop, was 22 jaar toen hij de Kamer in kwam. Nou, dat was toen echt, ja, is nog steeds gewoon echt een unicum. Die tendens dat er jonge mensen de Kamer inkomen, dat is al wel een tijdje zo. Ja. Nou, Sira, kan jij je nog herinneren dat er heel erg te koop werd gelopen met het idee van een nieuw elan brengen in de bestuurscultuur en zo? Zeker. Maar dan, als die verjonging dan gaande is, dan zou je toch denken dat dat veel meer naar voren gebracht zou worden om juist dat nieuwe elan wat body te geven. Maar Saskia, je zegt dat dit al sinds 2021 al gaande is, hè, die verjonging. Maar ik moet je zeggen, dat heb ik de afgelopen jaren niet gezien. Ik denk omdat toen was er inderdaad al wel die verjonging, maar werd daar eigenlijk weinig mee gedaan. Dat was een soort gegeven. Maar wat er in 2021, wel een hele lange formatie, gebeurde, was dat er een copy-paste kwam van het vorige kabinet. Rutte 3 werd letterlijk in dezelfde samenstelling Rutte 4. Ja. Dus inderdaad, dan merk je daar misschien niet zoveel van. Maar nu merk je dat er echt een verandering aan zit te komen in Den Haag. Er stoppen ook heel veel mensen. Dat is op zich dat er politici bij verkiezingen denken, joh, dit is een goed moment om ermee te kappen. Dat is niet nieuw natuurlijk, maar het valt nu wel echt op dat het veel prominenter zijn. Dus nu gaat het opvallen van, hey, dus komen er veel jonge mensen op belangrijke posities, veel nieuwe lijsttrekkers. Ja, dan begint die verjonging echt een rol te spelen. Ja. In hoeverre zou je kunnen stellen dat deze mensen die gaan beginnen aan een eerste keer in de landelijke politiek. Ik heb bijna een beetje te doen met ze. Als ik zie wat voor casussen er op tafel liggen. Wooncrisis, asiel, klimaat. Gaat de komende vier jaar... gaat dat in het teken staan van puinruimen? Het gaat in ieder geval een 4 jaar worden van keuzes maken. Keuzes die vorige kabinetten misschien niet durfden te maken, niet wilden maken. Die ongemakkelijk zijn, die pijnlijk zijn. Ik ben bang dat je bezuiniging gaat zeggen. Zou ook zomaar kunnen, inderdaad. Dus ik denk inderdaad wel dat het volgende kabinet een zware klus gaat krijgen. Dat kunnen we echt wel stellen, ja. Ja. En zou zo'n kabinet met een VVD, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt en het nieuwe GroenLinks PvdA, zou dat bijvoorbeeld in zo'n constellatie volgens jou kunnen werken? Dat zou inderdaad, als je nu naar de peilingen van nu kijkt, en dat is altijd gevaarlijk om nu al te zeggen, want er kan nog heel veel veranderen. De peilingen van nu zeggen eigenlijk nog heel erg weinig. Nou, maar we hebben nog maar 2 maanden of zo, hè? Of een maand, anderhalve maand? Ja, anderhalve maand inderdaad, hebben we 22 november. Maar vergis je niet dat anderhalve maand in de politiek, en zeker in campagnetijd, echt heel erg lang is. Er kunnen nog allerlei dingen gebeuren. Gamechanger is eigenlijk een politieke term. Maar dat betekent zoveel als er gebeurt iets in Nederland, iets in de maatschappij, of iets in een bijvoorbeeld verkiezingsdebat, waardoor mensen denken, oh ja, maar die Pieter Omtzigt, ja nee, daar gaan we nu niet meer op stemmen. Of, oh, die SP, ik noem maar even wat, ja, die heeft toch wel echt hele goede punten. Er kunnen allemaal nog dingen gebeuren in anderhalve maand. Dat is in campagnetijd in de politiek echt heel erg lang. Waardoor de verhoudingen volledig anders komen te liggen. Dus peilingen nu zeggen nog niet zo heel veel over hoe het op 23 november gaat zijn. Maar mochten de peilingen wel een indicatie zijn voor hoe het op 23 november gaat zijn, dan is inderdaad de combinatie die jij noemt een logische. Want ja, dat zijn dan de 3 grootste partijen. En die zouden het ook op zich wel qua standpunten met elkaar moeten kunnen vinden. Ja, want er is nu ook een hot topic van wachtgeld. Mona Keijzer, die namens de BBB mee gaat doen, staat weer volop in de schijnwerpers hierdoor bijvoorbeeld. Kan je dat toelichten? Ja, nou, wat eigenlijk heeft BBB daar een klein beetje zijn eigen graf gegraven. Want wat zij gedaan hebben, is dat zij bijvoorbeeld bij de politieke beschouwing, bij de algemene beschouwingen, vol de aanval kozen op Frans Timmermans. Want Frans Timmermans die stopt natuurlijk als eurocommissaris nu. En als je stopt met een politieke baan, dan krijg je wachtgeld. En dat is eigenlijk bedoeld een soort werkloosheidsuitkering. Omdat je, als jij minister wordt, ja, dan kun je van de ene op de andere dag ontslagen worden. Stel, je overleeft een debat niet. Wel fysiek natuurlijk. Mag ook van wel, toch? Ja, precies. Dat is altijd even goed. Stel, je hebt helemaal niks met politiek en je denkt, hoezo? Hunger Games started. Ja, precies. Stel je voor, er gebeurt iets in een debat en je bent aan het einde van het debat geen minister meer. Daarvan hebben dat is natuurlijk in het bedrijfsleven niet zo. Je gaat niet in het bedrijfsleven naar je werk en je denkt, goh, misschien ben ik om 5 uur ontslagen. Ja. Dus daar is die wachtgeldregeling voor bedoeld. Mocht jij nou ineens onverwachts op straat komen te staan, dan word je niet meteen zonder inkomen gezet. Alleen nu is het zo, Frans Timmermans heeft er bewust voor gekozen om ermee te kappen. En zit dan inderdaad een aantal maanden zonder inkomen, want zijn, zijn salaris als Kamerlid begint pas als hij beëdigd wordt als Kamerlid. Dus dat is na 22 november. Maar hij heeft er zelf voor gekozen en hij kan ook nog eens dat wachtgeld in gaan zetten voor de campagne. Nou, daarvan heeft BBB gezegd, dat is wel shady, dat is misschien niet helemaal netjes. Mm-hmm. En met BBB wel meer partijen die het met hen eens zijn. Alleen, ja, toen kwam vervolgens aan het licht dat Mona Keizer ook nog steeds gewoon wachtgeld krijgt. Omdat zij natuurlijk staatssecretaris is geweest. En nou ja, zij is het perfecte voorbeeld van eigenlijk waarom de wachtgeldregeling bedacht is. Zij is inderdaad van het een op het andere moment op staande voet ontslagen. En dat gebruikt zij ook als haar verdedigingslinie. Van ja, maar hallo, hij kapt er zelf mee. Ik ben ontslagen, dus ik heb er wel gewoon recht op. Ja. Maar in die end voeren ze er allebei gewoon campagne mee. Ja, nou ja, het kiezen wordt sowieso volgens mij niet makkelijk. In november is in ieder geval de kiezer aan zet. En wij gaan het vanuit Omroep Zwart natuurlijk ook gewoon goed volgen. Dankjewel voor je telefoontje, Saskia Lomans van de NOS. Oké, doei. De strijd is in ieder geval losgebarsten. We gaan eventjes als pauze naar de muziek. Worden deze verkiezingen een van de verzoeningen of modder gooien? Sommige partijen weten al vrij zeker met wie ze wel of niet willen samenwerken. Anderen hebben misschien wel te maken met oud zeer. En voor sommigen is het verleden water onder de brug. Daarover gesproken, hier Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I have her love. luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ghost Again van Depeche Mode. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En terwijl we hier ook spookachtig weer gaan meemaken... met de winter in de hand, toch? Die glijden we langzamerhand de herfst in. Koude dagen, donkere dagen. Maar waar het nog zomers warm is en blijft... is aan de andere kant van ons koninkrijk. Namelijk op Aruba. We willen buiten het zomerse weer nog meer weten natuurlijk... wat er speelt op Aruba. En daarom bij ons aan de lijn hangt journalist... Melissa Stamper vanuit Aruba. Melissa, bonnocchi. Bonnocchi. Hallo. Hey, vertel. Er schijnt een oud-minister... die gaat in hoger beroep om een corruptiezaak. Wat is er precies gebeurd? Nou, dat klopt. Dat is dan de Arubaanse oud-minister... en parlementariër Benny Sevinger. Hij gaat samen met 5 andere verdachten in hoger beroep... in de strafzaak Avestruis, wat struisvogel betekent. Ja. En in hoger beroep worden 6 nieuwe getuigen gehoord. Hij was van 2009 tot 2010 minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke Ordening. In deze periode tekende hij meer dan 400 aanvragen voor erfpachtterreinen. Het gaat dus om een omvangrijk dossier met meerdere verdachten en met 7 vinger als spin in het web. Ja. In wat het Openbaar Ministerie noemde malversaties in de uitgaven van erfpachtterreinen. In april werd hij veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk vanwege omkoping en verduistering. Ja. Hij zou dus in ruil voor giften en donaties erfpachtterreinen hebben uitgegeven, die weer door werden verkocht tegen hoge bedragen. Ja. En als we het hebben over erfpacht, het gaat om commercieel erfpachtterreinen. En dan moet je wel denken aan erfpachtterreinen bij toplocaties, zoals Eagle Beach of echt bij de high-rise hotels. Dat zijn toeristische trekpleisters? Of is het gewoon commercieel aantrekkelijk voor de bevolking dat al daar? Nee, dat zijn toeristische waar je echt hotels kan bouwen. Ja. En is dan ook duidelijk van wie die die omkopingen, steekpenningen, hoe je het ook noemen wil, waar die vandaan komen? Zijn er concrete namen ook aanwezig? Je hoeft ze niet per se te noemen, maar... Jazeker, want dat zijn dus de medeverdachten. Oké. Dus onder deze verdachten vallen dus ambtenaren, maar ook ondernemers. Ja, en wat is de reactie van Arubaan hierop? Het is natuurlijk een hele tijd geleden dat dit feit zich heeft voorgevallen. Maar erg leuk is het niet om te vernemen dat de minister, die zich moet inzetten voor het volk, ineens op zo'n manier met publiek goed omgaat. Nee, zeker niet. Maar ik moet zeggen dat het onderzoek voor de strafzaak, het duurde best wel lang. Dus ik geloof dat de eerste aanhouding voor het onderzoek 3 jaar geleden was. En pas vorig jaar werd de zaak behandeld. Dus toen pas kwam heel veel informatie naar voren. Ja. Dus voor het publiek was het wel schokkend om te weten dat een van de verdachten $1.3 miljoen daaraan heeft verdiend. $1.3 miljoen? Dat is veel, ja. Ja. En dat doorverkocht aan buitenlandse investeerders. Ja. Dus dan is het eigenlijk, ik denk, dubbel kwalijk. Want dan denk je, er wordt voor de bevolking hebben ze dan. Dit gaat wel om commerciële erfpachtterreinen. Maar het is wel zo dat er een lange wachtlijst is voor de bevolking voor terreinen. Ja. Voor het bouwen van huizen. Dus dat er dan zo omgaat met erfpachtterreinen. Volgens de minister zelf heeft hij nooit een voorkeursbehandeling gegeven. Hij zegt dat hij 400 aanvragen heeft getekend. Hij heeft altijd getekend voor iedereen. Dus ja, ook voor de bevolking, ook voor ondernemers. Vroeg de rechter aan de oud-minister, dan was hij dan een stempelmachine. Want er werd alleen maar getekend. En daarop reageerde de oud-minister, ja, ik tekende voor iedereen. Mm. Dus ja. Merk je dat dit ook de behandeling? Merk je dat dit ook gevolgen heeft voor het politiek vertrouwen al daar? Want als je het over Nederland hebt, nou, we hebben onze eigen problemen hier zo. En dat moeten politici bekopen met een heel laag politiek vertrouwen. Ik neem aan dat dit ook gevolgen heeft voor het politiek vertrouwen daar. Zeker. Vooral het feit dat hij is in hoger beroep. Maar hij is steeds parlementariër. Oké. Okay. Okay. Dat is wel gek, toch? Veroordeling is ook. Jazeker. Bij zijn veroordeling is ook bepaald dat hij als parlementariër zou mogen deelnemen aan verkiezingen. Je viel even weg. Dat hij niet meer zou mogen deelnemen, of wel? Dat hij niet. Dus okay, dat was in zijn veroordeling. Maar dan hangt die straf af van beroep. Dus zolang hij niet in hoger beroep is, dan is hij nog steeds parlementariër. Ja. En nu is hij dus wel in hoger beroep? Ja. Wat denk je dat hij eruit gaat komen? Ik ben benieuwd, want er zijn nu wel 6 nieuwe getuigen gevraagd. De zaak wordt wel pas behandeld in volgend jaar, in mei. Ze hebben verschillende getuigen om eigenlijk al het bewijs dat het Openbaar Ministerie gaf als voorbeeld. Dat die getuigen dat kunnen weer iets daartegenover kunnen zeggen. Ja. Bijvoorbeeld, hij zou giften hebben gekregen voor aanbouw van zijn huis. Ja. Zo zou hij sportapparatuur hebben gekregen, medeverdachte. Volgens advocaten hebben ze daar 2 getuigen die dan tijdens die gesprekken aanwezig waren. Die context geven aan de zogenaamde giften. Hij zou ook een reisticket hebben gekocht vanuit de politieke stichting. Vanuit het geld van de politieke stichting. Volgens de oud-minister zou dat eigenlijk hij zou geld hebben gegeven aan die stichting. Dus het was zijn eigen geld. Ja. Dus even om je samen te vatten. Ja. Hij kreeg giften in eigenlijk allerlei vormen, niet per se geldelijk, maar ook in spullen, diensten en dergelijke. Nee, precies. Ja, ja. Het is echt een omvangrijk dossier. Met, ik geloof dat ik een stuk of 6 zittingen heb meegezeten. Ja, en dan moet je nog wachten tot volgend jaar mei. Ja, klopt. Ja. Een soort van reality show kan je er bijna over beginnen. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Hey Melissa, we willen even naar wat positievers. Er is namelijk een digitale collectie in het Papiaments gelanceerd. Wat kan je daarover vertellen? Het is nog heel algemeen. Ja, ik word er heel blij van, eerlijk gezegd. Vertel. Afgelopen donderdag hebben ze een nieuwe website officieel gelanceerd. Het is de grootste digitale collectie in het Papiaments die doorzoekbaar wordt. Het heet collection.aw. Maar wat bedoel je? Is het een soort van algemene database? Of wat is het? Je valt een beetje weg. Melissa, je zal het even opnieuw moeten herhalen. Je viel even weg. Oké. Ja. Het gaat om een samenwerking van 10 verschillende instellingen. Waaronder het Nationaal Archief van Aruba, Nationale Bibliotheek, maar ook de Universiteit van Aruba. Okay. Dus het is eigenlijk een algemene database waar daaronder valt. Leuk, een soort kennisbank. Parlement. En tot nu toe, hadden wij dat niet. Niet in het parlement. En ze hebben 80.000 items, waaronder video's, audio, publicaties, foto's. En deze samenwerking kwam eigenlijk inderdaad uit de noodzaak van cultureel erfgoed moet behouden worden. Mm-hmm. Dus we moeten gaan digitaliseren. Ja. Maar het moet ook toegankelijk worden voor iedereen. En deze vorm van samenwerking werd ook afgelopen vrijdag tijdens een symposium in Sint Maarten met alle andere eilanden erbij voorgesteld als een werkmodel voor kleine eilandstaten om de toegankelijkheid duurzaam te maken. Ja. Dus, weet jij toevallig of dit ook op de andere eilanden ook hier sprake van is? Dat ze een vergelijkbare kennisbank hebben? In het Papiaments? Nee, daarom hebben ze dat voorgesteld. Omdat iedereen zijn eigen website heeft. Maar hierdoor kan je eigenlijk ook verbanden leggen. Dit begon ook een beetje met de samenwerking met het herdenkingsjaar van slavernij. Dat de bibliotheek samen met archief samen hun collectie ging toevoegen. Maar het werd eigenlijk veel groter. Dus ze waren al jaren aan het digitaliseren. Ja. Maar het idee om het echt als een kennisbank van alle andere instellingen, dat kwam later. Ja. En als laatste, Melissa, hoe heet deze kennisbank en waar kunnen mensen deze vinden? Het heet Collection. Dat is met net zoals collectie, mm-hmm. maar dan collection.aw. Collection van Aruba. Melissa, dankjewel voor je telefoontje. Nou, graag gedaan. Een heel fijne dag nog. Zelfde. Yes, en of het nou Aruba of Nederland is, we vinden de politiek in ieder geval erg leuk om te volgen. En ja, zo'n corruptiezaak op Aruba, ja, dat is lijkt mij niet leuk als Arubaan zijnde. Ik zou er ook erg van opkijken als dat hier in Nederland zou gebeuren. Maar goed, weet je, we hebben hier onze eigen dingen. Hè, we hebben een gezeik met een demissionair kabinet. Het lijkt wel een beetje alsof je te maken hebt met een foute ex waar je nog maanden mee door één deur moet. En daarom gaan we even luisteren naar Case of the Ex van Maya. After midnight and she's on your phone, saying come over 'cause she's all alone. I could tell it was your ex by your tongue. Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Didn't share no mutual friends, and you told me that she's your trick when y'all broke up in 96. What you gonna do when you can't say no, and I feel it's about the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no, and I feel it's about the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to the past, obviously, 'cause that shit did not last. I know how a woman will try to game you, so don't get caught up, because baby, you lose. What is it that she wants? What is it that she wants? Tell me what is it that she needs? When y'all broke up in 96. Lekker abstracte einde. Mooi. Big World van Nia. We hebben vannacht een politieke uitzending. En bij ons is straks in de studio Miguel Sagay van PvdA GroenLinks. En de vraag van de nacht is: wat zou jij willen weten van PvdA en GroenLinks? Laat het ons vooral weten via de NPO Radio 1 app. Want je hebt hier nu een gemeenteraadslid, wellicht een Tweede Kamerlid straks. Dus pak je kans en vraag alles wat je zou willen vragen. Dat ga ik ook zeker doen straks. Ja, de microfoon stond eruit. Kan gebeuren. Nou ja, ik weet niet. Ik moet net even denken aan het gesprek met Saskia. Er gaat echt veel veranderen hoor, de komende tijd. Het is, nu gaan we echt een heel nieuw politiek tijdperk tegemoet, nou, Sira. Zeker. Ja. Zeker. En zometeen komt het nieuws. En daarna gaan we in gesprek dus met nummer 20 van GroenLinks PvdA. Miguel Sagay. Zij zet zich voornamelijk in voor gelijke kansen in Nederland, met aandacht voor onderwijs, huisvesting en werk. Maar hopelijk verhuist haar zetel binnenkort 1 kilometer verder naar de Tweede Kamer. Ik hoop het heel erg. Heb je een vraag? Laat het ons weten via de Radio NPO 1-app. Blijf bij ons voor de politieke uitzending. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is het op slot gaan van de federale overheid op het laatste moment voorkomen. Het Amerikaanse congres heeft een wet aangenomen die noodfinanciering regelt voor de komende 45 dagen. Daarmee is voorkomen dat de geldkraan voor grote delen van de federale overheid wordt dichtgedraaid. Het zou grote gevolgen hebben. Ambtenaren zouden dan niet doorbetaald krijgen en naar huis worden gestuurd. Eerder lagen een aantal Republikeinse parlementsleden nog dwars. Ze wilden onder meer veel bezuinigen op onderwijs en bijstand. Ook eisten ze dat de VS zou stoppen met de steun aan Oekraïne. Op Texel is een schuur uitgebrand. De brand was zo hevig omdat er veel stro in lag. Ook brandweer van het vasteland werd opgeroepen om te komen helpen met blussen. Die heeft voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning ernaast. De schuur is wel verwoest. Het gebouw op Texel is deels ingestort. De gemeente Rotterdam heeft een online condoleanceregister geopend voor de slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam. Een moeder en haar dochter en een arts kwamen daarbij donderdag om het leven. De families willen geen stille tocht. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Voor de familie van de omgekomen moeder en dochter is inmiddels ook al meer dan €90.000 ingezameld. Kennissen van de twee begonnen eergisteren met de inzamelingsactie. Ze hoopten €60.000 op te halen en daarmee is hun doel dus nu al ruimschoots gehaald. In Heerlen is een explosie geweest. Even na 11 uur gisteravond klonk er een knal midden in een woonwijk aan de Nederlandlaan. Volgens de politie raakte niemand gewond. De straat in Heerlen was afgezet en de politie is een onderzoek gestart. Het weer, in het noorden soms wat regen. Verder is het droog bij zo'n 14 graden. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt. Op andere plekken is er meer zon en wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Nawar Sira van Sluis. Bij ons aangeschoven in de studio is Miguel Sagay, gemeenteraadslid in Den Haag namens de PvdA. En nu ook kandidaat Kamerlid bij het nieuwe GroenLinks PvdA. In Den Haag houdt zich onder andere bezig met kansgelijkheid creëren en wonen. Nou ja, niet de makkelijkste portefeuille zou je zeggen. Maar nu is het wellicht het moment daar om die strijd nationaal verder te gaan voeren. Want volgens de laatste peilingen kan GroenLinks PvdA rekenen op zo'n 20 zetels. En daarmee is de kans ineens heel groot dat zij het stadhuis gaat verlaten. En deze gaat inruilen voor de Tweede Kamer. Miguel, welkom! Dankjewel. Hallo, hallo. Hallo. Hoe voel je? Goed. Ja, gek tijdstip, maar ook wel leuk. Ja. Wij beginnen altijd de nacht met een korte speeddate. Heb je ervaring met speeddaten? Nee. Oké, nou, dit wordt een vuurdoop dan. We gaan meteen expert worden zometeen. Het wordt een hele korte speeddate van 1 minuut... waar wij om de beurt verschillende stellingen en vragen gaan stellen. Eerste wat in je opkomt, zo snel mogelijk antwoorden. Oké. Klaar voor? Ja. Waar kunnen we je voor wakker maken? Kaasstengels. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Schilderswijk of Binnenhof? Schilderswijk. Waar word je blij van? Mijn kat. PvdA of GroenLinks? Allebei, mag dat? Welk seizoen is je lievelingsseizoen? De herfst. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Goeie vraag. Ik zou zeggen Beyoncé. Goed antwoord. Hoe omschrijven je vrienden jou? Spontaan. Is technologie een zegen of een vloek? Een zegen. Stad of platteland? Stad. Gemeenteraad of Tweede Kamer? Gemeenteraad nog even. Op mijn bucketlist staat... Zingen met Beyoncé. Slapen of wakker zijn? Slapen. Zoet of hartig? Zoet. Wat is het leukste aan de politiek? Dat je dingen kan veranderen. Zoet of... Ring. Nog niet? Nee, zoet nog niet, of hartig? He? Zoet. Kijk. Het is zo waar gelukt. Ruim in de tijd ook. Mooi. Meestal krijgen we dat mensen toch even net wat langer na gaan denken... en dan ineens hoor je de eieren wekken. Nee, ik ben voor echt heel voor mijn eerste ingeving gegaan. Ja. Mooi. True blue soms politica. Soms met politici krijg je nog een heel verhaal erachteraan. Dus ik doe mijn best om kort en krachtig te zijn. Fijn. Mico, je staat op plek 20 van GroenLinks en PvdA. Spannende plek, want ze staan volgens mij op 23 zetels nu in de peilingen. Dus een grote kans dat je ook de Tweede Kamer inkomt. Hoe voel je daarbij? Hoe is dat voor jou? Ja, heel spannend natuurlijk. En ook wel gek om dan misschien wel afscheid te gaan nemen van de gemeenteraad. Want ja, ik koos natuurlijk net voor de gemeenteraad. En dat is ook wel met een reden. Ik heb niet gesolliciteerd voor een plek in de Tweede Kamer... omdat ik dat niet leuk vond. Dus heel spannend, heel leuk, maar ook een beetje gek. Ja, want dat stadhuis in Den Haag, dat is een beetje jouw tweede thuis geworden. Hè? Je zit er al 5 jaar volgens mij. Ja. Ja. En ik ben er ook vaak. Ja. Dus ja, dat is wel een beetje mijn tweede thuis. Wordt er niet een beetje een warm nest verlaten voor dat koude, kille Den Haag? Ik hoop niet dat het koud en kil is in het andere Den Haag, maar het is wel een warm nest verlaten, ja. Ja. En je houdt van herfst, dus misschien is dat dan nog een beetje... Precies. Hey, laten we even terug naar het begin gaan. Waar komt jouw betrokkenheid, jouw interesse in politiek vandaan? Mijn ouders komen uit Eritrea. En... toen ik een jaar of 4, 3 was, brak daar opnieuw een oorlog uit. En ik had ook familieleden die meevochten in die oorlog en zo. En ik heb heel erg van mijn ouders en ook uit mijn familie geleerd van... je moet je inzetten voor je land en voor je idealen. En je moet zelfs bereid zijn als dat nodig is om daarvoor te sterven. Nou, dat is natuurlijk in de context van Eritrea en in de context van Nederland... is dat gelukkig niet aan de hand. Maar ik heb wel van huis uit meegekregen... je moet je inzet voor je idealen en ergens voor staan. Maar dat was niet per se via de politiek. Dus dat wel een beetje atypisch dat ik in de politiek terecht ben gekomen. Maar ik heb dat idealisme wel van huis uit meegekregen. Hoezo is dat atypisch? Ja, omdat niemand anders in mijn familie politiek actief is... of lid is van een politieke partij. Een lansbreker. Ja. Lansbreker. Je zei wel meteen, ik wil het mooie aan de politiek is dat je dingen kan veranderen. Dus dat is wel echt van huis meegegeven dat je in ieder geval... Nou, zij zijn dan misschien aan het strijden, maar dat doe je ook voor de idealen. Ja. Mooi. Wat zijn andere dingen uit jouw opvoeding wat je meeneemt in de politiek? Hard werken. mijn ouders zijn wel echt allebei harde werkers. En dus ook je inzetten voor het collectief. De Eritrese cultuur is heel erg een cultuur waarin mensen... meer vanuit collectiviteit denken. Terwijl we in Nederland meer vanuit individualisme denken. Dat is wel iets wat ik heel erg ook van huis uit dus mee heb gekregen. Om altijd aan het grotere geheel te denken, zeg maar. Het lijkt me lastig om dat in de politiek zo te brengen. Weet je, dat gemeenschapsgevoel en dergelijke. Juist omdat je daar ook toch heel erg dat... Ja, echt je eigen verantwoordelijkheid nemen en dergelijke. Tenminste, als ik een beetje kijk hoe... Dat ligt eraan bij welke partij je zit. Oké, okay, nou vertel. Nou, dat brengt me gelijk wel aan PvdA. Nou, PvdA GroenLinks is bij uitstek een partij die zich heel erg inzet voor... of zijn het nog twee partijen trouwens, maar die zich heel erg inzetten voor... weer samen met z'n allen problemen oplossen... in plaats van ieder voor zich. En het individualisme waar de VVD heel erg van is. En eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de overheid ook een bepaalde basis... qua zekerheid moet bieden aan mensen. En dat we dat met z'n allen moeten doen. Ja. En naast de politiek zit je ook niet stil. Want je zou denken, het is al druk genoeg. Maar je bent ook aan het afstuderen. Ja. Vertel. Mijn scriptie-deadline is 1 week voor de Tweede Kamerverkiezingen. Oh, dat is topgetimed. Ja, fantastische timing. Gewoon flink wat koffie achterover slaan en met in de stress gehad aan mijn scriptie en je hebt er nog verkiezingen bij. Ja, ik kan niet ontkennen dat het intens is. Ja. Nee. Hoe leef jij naar dat 22 november toe? In combinatie met alles. Dus studeren, campagne voeren uiteraard. Nou, ik probeer mezelf heel te houden. Maar ik probeer ook juist ook wel het land in te gaan om met mensen te praten en zo. Want dat is ook leuk. Het is niet leuk om alleen maar achter je computertje te zitten en je scriptie te tikken en campagne te voeren. Dat heb ik in coronatijd al eens gedaan. En dat is echt een minder leuke campagne dan wanneer je gewoon de straat op kan. Ja, want ik denk het beeld wat iedereen wel kent is, hè, de mensen in gekleurde jasjes die dan folders uitdelen daar ergens buiten een winkelcentrum of zo. Ja. Maar kan je even kort schetsen, hoe ziet dat campagne voeren eruit voor jou? Nou, folders uitdelen. Dat is één. Maar ook langs de deuren gaan. Ja. Bij mensen, dus dat doe je vaak gecombineerd met elkaar. Dus gaat een deel van de groep op een druk plein staan en een deel van de groep gaat de wijk in. Heel veel debatten voeren. Je wordt door allerlei organisaties, scholen, word je uitgenodigd. Bedrijven soms ook. Social media hoort er ook bij tegenwoordig. Kan je op veel steun rekenen van je medestudenten? Ik zit op best wel een internationale opleiding. Dus ze vinden het allemaal heel interessant. Maar ze mogen niet stemmen. Nee, ze mogen niet stemmen, maar dat geeft niet. Maar ze vinden het wel leuk om iets mee te krijgen ook van de Nederlandse politiek. En sommigen zijn ook politiek actief in hun eigen land. Dus ja, dat is wel leuk. Dat was wel mooi meegenomen, toch? Als je ook aan je studenten zou kunnen vragen van... Hey, goh, kom op, ik heb je hulp nodig, man. Doe dit even, alsjeblieft. Ja, misschien hebben ze goede contacten nog in een studentenhuis. Ja, precies. Jawel, ja. Je zei in de speeddate koos je Schilderswijk in plaats van Binnenhof. Is Schilderswijk een bijzondere wijk voor jou? Ik woon er. Ja, dus en ik bedoel, ik ga niet doen alsof ik daar geboren en getogen ben, want dat is niet waar. Ik woon er sinds 3 jaar ongeveer. En ik heb het echt super erg naar mijn zin. Ik voel me er heel erg thuis. En ik denk dat ook echt een gedeelte is van Nederland waar heel veel dingen bij elkaar komen, zowel positief als negatief, maar waar mensen wel naar elkaar omkijken. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus het collectivistische, wat je eerder zei, is daar heel erg te zien. Ja. Want er is veel kritiek altijd op de Schilderswijk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Merk je daar iets van in de wijk? Nee. Nee. Mensen zouden er gewoon naartoe moeten gaan en het zelf zien en ervaren. Ja, ja. En ik heb daarvoor lang ook in studentenhuisvesting, zeg maar, in het centrum van Den Haag gewoond. Dan woon je eigenlijk niet echt in een woonwijk. Terwijl nu als ik met een zware doos of boodschappentas me door de straat loop, dan komt er meteen een buurman van, zal ik je even helpen? En hoe is het? En wil je Turkse thee? Wil je Marokkaanse thee? Het is heel anders, zeg maar. Mooi. Ja. Is dat stukje collectivisme ook iets wat jij hebt geprobeerd in je werk als gemeenteraadslid, om dat ook een beetje in andere delen van Den Haag te krijgen? Want inderdaad, ik woon zelf in Den Haag en de Schilderswijk is echt een area op zich. Ik woon zelf aan de Bezuidenhout. Maar dat is iets afstandelijker van elkaar, om het zo maar te zeggen. Ja. Het lijkt me lastig om daar echt een soort van uniformiteit in te creëren. In gemeenschapsgevoel. Ik denk dat je ook niet hoeft te doen alsof iedereen in Den Haag of elke wijk in Den Haag hetzelfde is. Maar ik denk wel dat je op zoek moet gaan naar die gemeenschappelijke gevoelens of normen en waarden. Of dat je trots bent op je stad. En dat is wel iets wat ik altijd heel erg probeer te doen. En ook, ik probeer ook altijd te zoeken naar wat zijn wel overeenkomsten die ik kan vinden met mensen die misschien helemaal niet positief staan tegenover linkse partijen of de PvdA of GroenLinks. Maar die wel gewoon problemen hebben waar ik ze misschien mee kan helpen. En dat is iets wat ik wel belangrijk vind. Ja. We hoorden net van Saskia Lomans, de NOS-journalist, dat de PVV wel open staat om een keer te regeren. Zie je dat zitten? Nee. Nee. Wel duidelijk. Ja, nee, de PvdA en GroenLinks gaan niet regeren met Forum of de PVV. Dat is een heel duidelijk statement daarin. Ja. Ja. Ik wil zeggen, licht het toe. Het is eigenlijk wel duidelijk, denk ik. Volgens mij gewoon niet regeren met partijen die de rechtsstaat niet respecteren en die mensen zo uitsluiten. Dat lijkt me heel logisch. Ja. Ja. Hey, je bent 5 jaar ben je gemeenteraadslid, hè? Ja. Nou ga je Den Haag verruilen voor Den Haag. Ja. Laat ik het even zo zeggen. Ja. Wat zijn nou dingen die je elementen uit je vak mee kan nemen naar het nationaal toneel? Nou, wat heel erg leuk is aan lokale politiek is dat het heel erg concreet is. Dus bijvoorbeeld, een tijdje geleden zei mijn buurvrouw tegen mij van plantsoentje waar ik altijd mijn hondje uitlaat bij ons om de hoek, dat is super lelijk, wordt nooit wat aan gedaan, niet onderhouden. En dan denk je, oké, het is niet het allergrootste probleem van de stad. Maar als je daar dan dieper induikt, dan kom je erachter dat de gemeente Den Haag voor verschillende wijken verschillende categorieën voor onderhoud van de buitenruimte heeft. Dus de binnenstad wordt onderhouden met soort, heeft een soort AAA-status. Dat is heel belangrijk. Elke nacht schoongeveegd, netjes onderhouden. En de Schilderswijk of Transvaal of andere wijken die niet in het centrum liggen, die worden veel slechter onderhouden. Ja. Dus mijn buurvrouw die noemt dan dat plantsoentje, maar het staat voor iets groters, namelijk dat de buitenruimte in de stad en de wijken niet op een gelijke manier behandeld worden. Is het ergens niet jammer dat je het zicht daarop helaas een beetje noodgedwongen kwijt zou moeten raken, omdat je ineens je ogen hebt op niet alleen Den Haag, maar ook andere steden, bewijzen van in de tackle van problematiek? Nee, ik denk niet dat dat noodgedwongen per se zo is. Nee? Nee, ik denk dat het aan jezelf is als Kamerlid om het land in te gaan en te praten met mensen over grote en kleine dingen, zodat je dat zicht daarop niet kwijtraakt. Ja. Wat gaat er nou concreet in je leven veranderen op het moment dat je Kamerlid bent? Je bent al afgestudeerd, hopelijk. Ja, 1 week voor de verkiezingen. Ja, bedankt voor je. Ja, bedankt. Nee, maar dat gaat, lijkt mij, een wereld van verschil. Ik denk het ook wel. Ik denk dat, oké, Den Haag, we hebben best wel wat meegemaakt in de lokale politiek. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar cliffhanger. Voor de landelijke politiek is natuurlijk wel veel meer media-aandacht. Dus je zit veel meer, je zit in een hele andere dynamiek. Ja. Er kijken veel meer mensen mee. En dat maakt het werk denk ik ook anders. En wat jij net al zei, van als gemeenteraadslid kun je je hele werkgebied met de fiets, soms ga ik ook met de tram, omdat ik geen zin heb, maar met de fiets of de tram, zeg maar, doorgaan. En je gaat de hele stad door, van links naar rechts. Maar straks moet je heel Nederland door. Dus dat is gewoon ook, kost allemaal meer tijd, meer moeite, het is intensiever. Ja. Maar ik denk wel de moeite waard, wat ik net al zei, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, dus de kritiek die Kamerleden vooral krijgen van, ze zitten er maar in Den Haag, ze doen niks, dat is, ik denk niet dat dat terecht is. Nee. Nee. Weet je wat mij ineens opvalt, Sira? Het is landelijk GroenLinks PvdA, maar op lokaal vlak zijn ze nog twee afzonderlijke partijen. Gaat dat veranderen? Je ziet dat heel veel afdelingen en provinciale afdelingen er al mee bezig zijn. En in Den Haag gaat het eigenlijk ook wel goed met onze samenwerking. Ja. Dus ik denk wel dat daar verandering in gaat komen. Zijn de leden die er eerst op tegen waren al een beetje bijgedraaid? Het zijn er niet zoveel die erop tegen waren. Ja, volgens mij was het 10% of zo. Ja, dat was een grote partij, twee partijen samen. Ja, is dat toch wel. Nee, maar ik denk dat mensen wel gaan bijdraaien. Ik geloof er echt in dat het progressieve, dat deze progressieve koers goed is voor Nederland en voor ons als partijen. Dus ik hoop dat mensen dat ook in gaan zien. Ik vind het goed dat je dat zegt, want ik weet dat een van de punten waar leden bezorgd over waren, is dat GroenLinks met name de overhand zou krijgen. Dus in politiek narratief, om het zo maar te zeggen. Mensen gaan bijdraaien. Het schijnt niet heel veel sceptici te zijn, om het zo maar te zeggen. Maar zou het kunnen dat het misschien toch op een gegeven moment gaat gebeuren? Dat je hebt namelijk te maken met twee zulke sterke partijen met een sterke geschiedenis, een eigen oorsprong. En is het niet zo dat het op een gegeven moment toch een beetje touwtrekken gaat worden? Nou, in de Nederlandse politieke geschiedenis zijn partijen eigenlijk altijd ontstaan uit fusies. Ja, zeker. De PvdA is ook ontstaan vanuit een fusie van meerdere partijen. GroenLinks ook. Dat is ongeveer 30 jaar geleden. Dus ik denk, voor ons lijkt het misschien heel erg uniek, maar over langere periodes is het al vaker gebeurd. Ja. En ik denk ook dat als je gewoon kijkt naar wat we echt doen, wat we stemmen in de Tweede Kamer, in de gemeenteraad, is het gewoon heel veel hetzelfde. Ja. Dus ik zie, ik ben er gewoon heel erg voor. Ik denk dat het goed is. Ja, ik denk dat iedereen er heel erg naar uitkijkt om te zien wat dit allemaal teweeg gaat brengen. Ja. Eén ding, en dat is echt een smaakdingetje, gaat er iets aan die naam gebeuren? Waarschijnlijk wel. Oké, ja, dat hoop ik echt. Maar ik ga daar niet over. Ja. Maar er is gewoon tijd nodig om erover na te denken wat de naam wordt. Ja. Miguel, we gaan zo nog wat dieper in jouw politieke carrière en hoe het is in de gemeenteraad in Den Haag. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Burna Boy. Yeah. Nice, ik heb er zin in. Is er zit een verhaal achter of vind je het gewoon een fantastisch nummer? Nou, ik vind het gewoon een chill nummer. En soms als ik gewoon heel erg gestrest ben of heel veel haast heb, dan ga ik gewoon en ik zit even in de tram van de ene naar de andere afspraak, dan luister ik gewoon even dit nummer en dan ben ik daarna weer ben je weer helemaal zin. Helemaal chill, ja. Burna Boy. Different things, them happening, schemes and packaging. In a one night for shows, I'm juggling. Flow like the ocean, my boat, I'm paddling. Shara Shinapella, that's my bro, my family. Frozen dreams. When it comes to money, I did concentrate. Make I tell you straight, you are not my mate. If you become a shall I be head of state. But my people then go say, I know one guy, I know one die, I know one payment. I want enjoy, I want job life, I want buy moto, I want build house, I still want to know. Tell me, Monica, what's it gonna be? G-Wagon, all depend. Think I'll tell, ride the whip, I know feet, die for nothing. Monica, what's it gonna be? G-Wagon, all depend. Think I'll tell, ride the whip, I know feet, die for nothing. Burna Boy met Jee, heerlijk nummer. Het blijft leuk als het de zomer nog eventjes kan doorgaan. Ben nooit eens naar een concert van hem geweest. Geweldig. Toen kwam je niet opdagen. Het verhaal van een andere keer, maar okay. Leuke preview dit. Ja. Je luistert naar de Nachten Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio Miguel Sagay. Ze staat op plek 20 op de GroenLinks PvdA-lijst. Heb je een vraag voor Miguel, stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1-app. Miguel, je bent raadslid in Den Haag. Ja. Met wat voor problemen kampt Den Haag? Nou, op, op dit moment met een rechtszaak, hè, die net afgelopen is, maar waar weer een hoger beroep bezig is vanwege de hele situatie rondom Richard de Mos. Ja. Maar dat is op het stadhuis. En belangrijker is denk ik in Den Haag dat we te maken hebben met een woningcrisis, met ongelijkheid in de stad, met leefbaarheidsproblemen die opgelost moeten worden. Best wel uitdagingen. Ja. Ik vraag me dan af, er zijn natuurlijk veel steden voornamelijk die met dezelfde problematiek kampen. Hebben die dan ook contact onderling om te kijken hoe elke stad of plek dat aanpakt? Ja, zeker. Ja, zeker als raadsleden heb je best wel veel contact onderling met de grotere steden, maar ook bijvoorbeeld met gewoon de regio. Dus Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer. Er is best wel veel contact onderling. Dat is ook fijn. Mico, we moeten jou feliciteren. Oh ja? Ja, niet alleen met jouw wellicht aanstaand Kamerlidmaatschap, maar er is een nieuw college. Ja. In Den Haag. Oh ja, klopt. Ja. En in dat college zit GroenLinks, PvdA. There you go. Ja. D66. Ja, een vrij snelle verkenning. Volgens mij heeft alles om en nabij een maand geduurd onder Arie Slob. Hoe kijk jij terug naar op dit alles? Nou, ik denk dat het gewoon het allerbelangrijkste is dat we nu weer verder kunnen. En dat hoop ik echt, want wat ik net al zei, de stad staat voor grote uitdagingen. En we zijn heel veel met onszelf bezig als het elke keer maar over die zaak gaat. En wie wil wel met wie en wie wil niet met wie. En nu is er weer gewoon samenwerking en kunnen we hopelijk weer verder. Ja. En als we kijken naar wat wel goed gaat of goed is gekomen de afgelopen tijd, wat heb je bereikt in Den Haag so far? Iets waar ik heel trots op ben is dat ik wilde graag de vorige verkiezingen wilde ik graag iets doen met de aanpak van racisme en discriminatie. En toen heb ik een soort 10-puntenplan geschreven. Nou, het werden uiteindelijk 12. En toen is het me gelukt om een meerderheid van de partijen daaronder te krijgen. Dus die hun handtekening eronder hebben gezet en hebben gezegd, we gaan ons hiervoor inzetten na de verkiezingen. Daar ben ik heel trots op. Waar staan die 12 punten voor? Gaat van alles, van de religieuze discriminatie tot hoe je bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat meer mensen aangifte gaan doen, wat de politie ermee zou moeten doen, wat er op het stadhuis mee zou moeten gebeuren, et cetera. Maar om ervoor te zorgen dat de stad in ieder geval voor iedereen zeg maar een fijne plek is en een eerlijke plek is waar iedereen zichzelf kan zijn en ook mee kan doen. Is dat ook waar je voornamelijk voor wil inzetten, gelijkheid? Ja, alleen voor mij is dat heel breed. Sommige mensen denken, als je het over gelijkheid hebt, meteen aan racisme en discriminatie. Maar ik vind gelijkheid gaat ook over, kan iedereen een woning vinden? Kan iedereen een baan vinden? Kan iedereen een goede zorg krijgen? Dus het gaat voor mij niet alleen over, heb je wel de juiste achternaam? Maar ook gewoon over inkomen. Welke wijk kom je vandaan? Et cetera. Dus gelijkheid is voor mij heel breed. En ja, daar wil ik me voor inzetten. Ja. Mikkel, onze luisteraars die kunnen ons vragen toesturen. Ja. En we hebben een vraag gekregen van een luisteraar. Oké, leuk. Gaan we nu naar luisteren? Ze stelt zichzelf even voor en ze stelt hem ook via een voiceberichtje aan jou. Wat ik zou willen weten van GroenLinks en PvdA in de aanlopende Tweede Kamerverkiezingen is of zij iets kunnen zeggen over de mogelijkheid tot samenwerking met de VVD. En wat ik dan specifiek zou willen weten is, waarom wel, waarom niet? En op welke punten zou dit stuk kunnen lopen? Of zouden ze compromissen willen sluiten met de VVD om te komen tot een coalitie? Ja, dankjewel voor je reactie. Miguel, vertel. Wat een goede vraag, maar ook wel een moeilijke vraag. Ja, ik zag je ook al bedenkelijk kijken. Ja, nee, ik wil even aan het nadenken, want weet je wat het is? Ik ga niet in mijn eentje over, gaan we met de VVD, ja of nee? Welke punten, ja of nee? Dat is iets gelukkig wat je straks als fractie met elkaar bepaalt. Je gaat natuurlijk altijd voor zo links mogelijk als je bij PvdA GroenLinks zit. Maar het hangt heel erg af van de verkiezingsuitslag. Wat zijn de mogelijkheden, et cetera. Het belangrijkste vinden wij dat een aantal dingen gewoon weer op orde zijn na de komende periode. Dus gewoon de basis, weet je wel, de woningcrisis oplossen, minimumloon omhoog, et cetera. Alleen ik vind het, het is moeilijk te voorspellen hoe de verkiezingen gaan lopen. En daar hangt het denk ik vanaf. We kunnen het wel wat makkelijker maken. En dat is door even te kijken naar hoe dat lokaal gaat. Want ik weet dat Je zei het net al, een hete hangijzer van de gemeente is geweest. De zaak rondom Hart voor Den Haag en ja. Richard de Mos. Voor de mensen thuis die denken, hey, Hart voor Den Haag, Richard de Mos, waar gaat het over? Richard de Mos zat vroeger bij de PVV, heeft nu een eigen partij, Hart voor Den Haag. Deed het bij de verkiezingen in 2018 volgens mij heel erg goed. En ik weet even niet wanneer die zaak is aangespannen, maar er was een corruptieschandaal. Het Openbaar Ministerie die daagde hem voor de rechter op verdenking van corruptie, steekpenningen accepteren en dergelijke. In eerste aanleg vrijgesproken, er loopt nog een hoger beroep. En dat bleek gigantische kink in de kabel te zijn voor de coalitie, om het zo maar te zeggen. Nou heeft PvdA en GroenLinks in Den Haag gezegd van, joh, we willen niet met Hart voor Den Haag werken, want die partij is gewoon qua standpunt veel te rechts voor ons. Maar dan vraag ik me af, als je te maken hebt met een woningmarkt wat in brand staat, asiel, klimaat, vergen dat soort prangende vraagstukken nou echt een links-rechts politiek? Of moeten we gewoon niet naar een politiek van pragmatisch zijn, oplossingen vinden en that's it? En tuurlijk kijk je naar of er een kruisbestuiving mogelijk is, maar heeft dat nog wel wat van waarde, die links-rechtspolitiek? Ik geloof dat linkse politiek betere politiek is. Ja, natuurlijk. Nee. Dus mijn antwoord is altijd ja. Ik snap dat je dat zegt. Maar je moet in Nederland moet je altijd samenwerken. En ook wat de luisteraar net vroeg, hè, er moeten altijd compromissen gesloten worden, et cetera. Maar het moet wel een uitgangspunt zijn dat je compromissen kunt sluiten. En als je lijnrecht tegenover elkaar staat met een aantal dingen, dan kun je misschien nog eruit komen. Maar als je lijnrecht tegenover elkaar staat met bijna alles, dan is het heel moeilijk. En dat is voor ons de reden geweest om te zeggen, wij zien geen mogelijkheid eigenlijk om met Hart voor Den Haag samen te werken. Ja, want als je nu naar de coalitie kijkt, dat is een centrum-linkse coalitie. Ja. En met Denk erbij en Partij voor de Dieren. Ja. Wat gaat er nu, denk je, concreet veranderen aan Den Haag ten opzichte van de afgelopen jaren? Toen het vooral met de VVD aan het roeren. Ik moet even nadenken hoe ik antwoord op deze vraag ga geven zonder dingen te verklappen. Want morgen? Nog niet. Nee, ja, morgen. Presenteer ja, je de plannen? Nee, ik helemaal niks. Nee, niet jij, maar... Nee. Ja, er worden de plannen gepresenteerd. Ja. Laat ik het zo zeggen. Er gaat meer geld, aandacht en... moeite naar de mensen en de wijken die het hardste nodig hebben. Zit er ook in die plannen, zonder dat je dingen verklapt, ook het B-woord in? Bezuinigen. Nee. Geen bezuinigingen? Dat is niet zo slim in de verkiezingstijd, toch? Nou ja, ik weet niet. Weet ik niet. Ja. Nee, maar volgens mij was het vorig jaar zo dat er juist toen wel bezuinigingen zijn aangekondigd in Den Haag. Ja, dat klopt. Maar... Maar daar is dus nu geen sprake. De rest ga je maandag zien. De rest gaan we maandag horen. Daar gaan we ook niet verder over door. Ja. Ik heb wel een berichtje van Theo. Ja. Misschien sluit dat wel aan op iets waar je iets over kan zeggen. Namelijk, goedemorgen vanuit het prachtige Den Haag. Kijk, we zijn gerepresent. Hey, nice. Ik had een vraag aan Miguel. Onze huizenmarkt staat op ontploffen, zowat. Huizen worden enkel gezien als een object dat steeds minder waard moet worden om uiteindelijk winst te maken. Wat wil GroenLinks PvdA doen aan deze trend op zichzelf? Dus naad logischerwijs meer huizen bouwen, waarmee de prijzen ook dalen. Dank en groet. Ja, hele goede vraag. Wij willen heel graag de huurprijzen maximeren. Dus niet meer die bizar hoge prijzen in de vrije huursector. Want het is heel raar dat je de helft of zelfs meer van je inkomen kwijt bent aan je huur. Dus dat is één. En wij denken ook dat het oprichten van bijvoorbeeld een woningbouwfonds om dus betaalbare woningen te bouwen, huur en koop, ook de markt een beetje tempert, zeg maar. Want dan is het niet meer wat de gek ervoor geeft. Wat dus nu wel heel erg zo is. Maar dan is er gewoon, zijn er meer woningen beschikbaar. Maar die huurprijzen maximeren, dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja. Naast bouwen, bouwen, bouwen. Neem jij de portefeuille wonen ook mee als je in de Kamer komt? Dat weet ik nog niet. Dat ligt eraan. Je gaat altijd, als ze met de mensen die verkozen zijn, dan ga je gewoon op de eerste dag bij elkaar zitten. Wie vindt wat interessant? Wie vindt wat? Wie is expert op bepaalde dingen? Ja. Dus het is heel lastig. En natuurlijk, sommige dingen vind ik heel leuk. Zoals bijvoorbeeld woningbouw, onderwijs, racisme, discriminatie. En sommige dingen heb ik helemaal niet zo heel veel verstand van. En andere mensen heel veel. Dus het ligt er een beetje aan wie er verkozen is. En, dat. Kan je wel voorkeuren uitspreken? Ja, ja, zeker. Okay. Ja, het gaat allemaal gewoon in overleg. Maar het is wel, ik kan nu nog niet zeggen welke onderwerpen ik straks in de kamer ga doen. Je hebt in ieder geval ervaring met goed verhuurderschap. Waar je lokaal inzet in Den Haag. Ja, en dat is trouwens ook denk ik iets waar we landelijk, om even antwoord te geven op de vraag, waar we landelijk echt ook meer mee kunnen doen. Ja. Die wet, goed verhuurderschap, kan je vertellen wat dat even kort wat dat inhoudt? De overhoorvraag. Nou, het gaat erom dat de rechten van huurders beter worden gewaarborgd. En dat zeg maar verhuurders niet meer zo vrij spel hebben. Dus als het gaat over achterstallig onderhoud, maar ook over exorbitante huurprijzen, discriminatie op de woningmarkt, dat zit allemaal in die wet. En mensen raken gewoon op een gegeven moment hun verhuurvergunning kwijt als ze zich niet aan bepaalde regels houden. Ja, en ik weet dat Den Haag samen met een paar andere steden, die hebben nu ook een opkoopbescherming, hè? Ja. En zou de ambitie bijvoorbeeld ook zijn om dat hemelsbreed in Nederland te zien? Dat lijkt me heel goed, ja. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Ja. En we hoorden net al voorbij komen, Bucketlist zingen met Beyoncé. Ja. En wat was er nog meer? Oh ja, standbeeld oprichten, ja. Beyoncé. Ja, daarna moet ik echt ophouden van over Beyoncé. Dat wordt echt veel. Wat goeie. Maar na dit nummer ga ik dat doen. Heb je dan nog ben je naar een concert geweest? Zeker, zeker. Wij hadden net, Wefi kwam met een leuk feitje dat ze 4,5 miljard miljard. Ja. Ja, maar je bent het er wel mee eens? Of je was gewoon, ja, het is gewoon... Nee, ik ben natuurlijk eigenlijk tegen kapitalisme. Dus... maar met 4,5 miljard het hier niet mag over. Je toch wel een standbeeld krijgen, heel eerlijk? Ja. Nee, ja, ja. Maar, nee, maar niet vanwege die 4,5 miljard. Maar gewoon omdat ze de grootste entertainer van onze tijd is. En dit nummer vind ik gewoon echt een topnummer. Lekker empowering. Dus ja, daarom heb ik het meegenomen. Break my soul, Beyoncé. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. We all know, can't break my soul. You don't think it, you won't be it, that love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it, that we all know. Can't break my soul. Can have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round and Break My Soul van Beyoncé. En iemand die hier ook bij ons in de studio zit, wiens soul niet gebroken kan worden, zo 4:50 ochtends met slaapoogjes, is Mikael Tsegay. Gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid in Den Haag en kandidaat Kamerlid namens GroenLinks, Partij van de Arbeid. Hoe gaat het met slaap momenteel? Hou je het nog nou, vol? Jij zegt ook slaapoogjes hebt, maar ik vind voel het niet hoor. Nee, okay. Je ziet er maar het is een compliment. Uit. Het is een compliment. Je bent hartstikke scherp nog. Je bent hartstikke scherp nog. Hey, politiek in gang. Kijk, we hebben de afgelopen tijd heel veel dingen meegemaakt. Hè. Sigrid Kaag bijvoorbeeld, hè, de bedreigingen. En andere Kamerleden, vrouwelijke Kamerleden, die met name zich beklagen over het feit dat ja, ze echt aangepakt worden online. Zelfs dreigingen krijgen en zo. Is dat iets waar je ook rekening mee houdt? Het korte antwoord is nee. Nee, ik denk dat, dat het heel jammer zou zijn als mensen die besluiten om niet meer zich in te zetten voor hun idealen, omdat ze bang zijn voor bedreigingen en dergelijke. En met name ook gewoon omdat representatie heel belangrijk is. En het is belangrijk dat we diverse volksvertegenwoordiging hebben, zodat het representatief is voor de samenleving. Ja, ik ben blij dat je dat zegt, want ik heb even naar de kandidatenlijst gekeken. Ook, ja. Er staan er 40 op. En daarvan is 10 iemand van kleur. Er staan 50 mensen op onze kandidatenlijst. Ja, maar in ieder geval 10, rond de 10, iets meer dan 10 dan. In ieder geval veel minder dan de helft. Maar als het de helft zou zijn, dan zou het eigenlijk juist weer niet representatief zijn. Want ongeveer 10-15% van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Dus qua representatie klopt het best wel. Ja. Ik bedoel, ik snap wel, zeg maar, vanuit als je in Den Haag woont, dan denk je dat in Den Haag zou het 50-50 moeten zijn. Want in Den Haag heeft 50% van de stad een migratieachtergrond. Maar over heel Nederland is het ongeveer 10-15%. Ja, klopt. Maar ik weet niet, ik verwachtte ergens gewoon wat meer. Omdat juist als ik aan GroenLinks denk, met name, dan denk ik aan echt de actieve poging om inclusief te zijn en dergelijke. Ja, maar ik denk wel dat we. Dat inclusiviteit gaat denk ik ook over meer dan kleur. Zeker. Het gaat zeker. Ook over, heb je mensen uit alle provincies? Heb je mensen met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus? Ja. En ik denk dat de kandidaten van kleur die in de top van de lijst staan, als die ook daadwerkelijk gekozen worden, dan hebben we best wel een mooie diverse fractie. Ja. En is er een bepaald politicus of politici die jou inspireren? Waar je naar opkijkt? Ja, ik zou willen zeggen Alexandria Ocasio-Cortez. Van New York, zei? Ja, zij is een congreslid in de VS. En volgens mij is ze een paar jaar ouder dan ik. Maar wat ik heel tof vind aan haar is dat zij op een heel vernieuwende manier politiek bedrijft en contact zoekt met haar kiezers. Dus echt via Insta, live en zo. En heel erg via social media. Waardoor ze ook mensen aanspreekt die misschien normaal niet zo snel zich met politiek bezighouden. Ja. En dat vind ik leuk aan haar. En in Nederland? In Nederland zou ik willen zeggen, ja, toch een beetje de PvdA-vrouwen van vroeger. Dus dan denk ik aan mensen als Khadija, maar ook Jeltje van Nieuwenhoven, Hedy Dancona. En niet van de PvdA, maar wel ook een voorbeeld vind ik ook Sylvana Simons. Ja. En dat gewoon omdat zij allemaal een stap naar voren hebben gezet op een moment dat zij nog de eerste waren, of de enige waren, de enige zwarte vrouw in de Kamer, de eerste vrouwelijke Tweede Kamervoorzitter, et cetera, et cetera. En dat vind ik heel stoer en heel inspirerend. Ja. En begrijp je dat ze afscheid gaat nemen van de Tweede Kamer? Sylvana, ja. Heb je het nu over? Ik snap het, maar ik vind het heel jammer. En dat geldt ook voor Sigrid Kaag en al die andere vrouwen die hebben gezegd, ik doe het niet meer. Ja. Dus we kunnen jou misschien verwachten over een paar jaar dat jij ik in hun voetsporen treedt. Nou, dat hoop ik niet. Nee, dat niet weggaat, maar waar jij blijft. Oh, dat zou bij zijn, ja. Laat die dat duidelijk zijn. Nee, ik dacht, jij hebt mijn ontslagbrief al opgeschreven. Zeker niet. Maar dit doet wel de vraag rijzen. Wie wil je dan bereiken in de politiek? Wie? Ja. Ik kom zelf voor echt uit een familie en een omgeving waarin mensen heel weinig vertrouwen hebben in de politiek of in de overheid. Omdat ze zich niet gehoord voelen of niet erin herkennen. En vooral die mensen wil ik bereiken. En groepen die dicht bij mij staan zijn jongeren, mensen van kleur. Maar ook mensen in wijken zoals de Schilderswijk, die heel veel negatieve shit over zich heen krijgen. Maar denken van ja, de politiek ziet ons eigenlijk niet, alleen maar als er weer iets te klagen valt over mijn wijk. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat die mensen zich ook meer gehoord voelen. En ik probeer ook altijd gewoon, als ik weer een hele dag bezig ben geweest op Stadhuis, probeer ik altijd aan het eind van de dag te denken van, wat heb ik nou gedaan voor de mensen in mijn buurt? En soms is de conclusie echt, ja, ik ben de hele dag te veel met mezelf bezig geweest. En soms is de conclusie top. Ik heb gratis huiswerkbegeleiding kunnen regelen voor de kinderen uit mijn buurt. Ja. Maar ik probeer dat wel altijd als eikpunt ook te gebruiken. Ja. Ik probeer het allemaal echt positief te benaderen. Maar als ik een beetje kijk naar wat we landelijk allemaal op ons bord hebben, stikstof, klimaat, asiel, dat zijn grote casussen. Heb je ergens misschien niet ook een beetje het idee van, ja, ik ben toch de in ieder geval de eerste jaren, vanuitgaande dat je er heel lang zit, echt puin aan het ruimen van het vorige kabinet? Nou, ik niet in mijn eentje. Nee, gelukkig. Maar, stel je voor. Ik denk wel dat er heel veel achterstallig onderhoud is, zeker in de publieke sector. Maar ik vind ook dat we als GroenLinks PvdA goede plannen hebben gemaakt dat achterstallig onderhoud weer op te bouwen, zeg maar. Dus je kan een frisse start maken? Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja. Oké. Er zijn GroenLinks en PvdA zijn natuurlijk samengegaan. Mm-hmm. Nou lijken de partijen op veel opzichten wel op elkaar. Maar wat zijn nog uitdagingen waar die partijen toch van verschillen? Valt eigenlijk heel erg mee. Zijn er eigenlijk niet zoveel. Waarom dan nu pas eigenlijk? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik me ook een beetje af. Nee, maar ik denk dat het heel erg, soms hangt het ook af van wat voor mensen zitten er met elkaar in de Tweede Kamer of met elkaar in de besturen van die partijen. Hoe klikt het onderling, et cetera. En dat betekent niet dat er vroeger ruzie was. Maar soms kan dat ook net een impuls geven. En ik denk met name het feit dat het nu gewoon echt, wat jij net ook zei, een nieuw politiek tijdperk breekt aan. En daardoor is ook dat besef gekomen van, we staan samen sterker in plaats van los van elkaar. Dus ik denk dat dat ook echt een hele grote katalysator is geweest. En je zei net al, ik kom zelf uit een gezin waar er niet veel vertrouwen is in de politiek. Ja. Als je nu kijkt, in Nederland is het eigenlijk het vertrouwen ook heel laag. Ja. Nou wil jij je richten op jongeren, mensen van kleur, mensen ook in bepaalde wijken die het nodig hebben. Dat zijn nou ook juist de groepen die de politiek vaak moeilijk weten te bereiken en andersom. Uh-huh. Hoe pak jij dat aan als nieuwe generatie? Ga je net als Cortez Instagram Live en andere campagne dingen doen? Nou, de vorige campagne heb ik dat ook gedaan. Nice. En ik probeer heel erg ook gewoon letterlijk deur voor deur met mensen te praten. Maar ook ja, online is ook een groot gedeelte ervan. En ik denk ook met andere media praten dan misschien de meeste politici doen. Dus niet alleen maar met de Volkskrant, maar ook bijvoorbeeld met Phoenix of met Omroep Zwart. En dat je ook op die manier bij andere mensen je boodschap brengt dan alleen maar de Volkskrant of NRC-lezer. Ja. Wat niet erg is, want ik lees ook de Volkskrant en de NRC. Maar je moet ook andere groepen bereiken. Dus ik denk dat je op meerdere borden tegelijk moet schaken en zoveel mogelijk met zoveel mogelijk mensen moet praten. Ja. We hadden het eerder in de uitzending erover al van, maar het lijkt alsof nu pas echt dat nieuwe elan gaat aanbreken waar er de afgelopen jaren mee te koop is gelopen. Van ja, nieuwe bestuurscultuur, transparanter, het moet allemaal nieuwer. Ja. En dat lijkt nu dan echt te beginnen. Ja, ik denk echt dat, ik vind het de meest spannende verkiezingen die ik tot nu toe heb meegemaakt. Ja. Ik ben nog niet zo oud, maar ja, dus ik vind het echt, ik denk echt dat het nu het moment is voor verandering. Ja. En nou, als we een beetje kijken naar die peilingen, dan zie je dat VVD over het algemeen nog steeds een kop gaat. Daarachteraan heb je Pieter Omtzigt met een nieuw sociaal contract. BBB doet het ook heel goed. 12 zetels zag ik volgens mij. Er wordt al her en der al een beetje gespeculeerd over een mogelijke coalitie. Ja. Hoe ziet de ideale coalitie er voor jou uit? Zo links mogelijk. Dus dat, ja. Ja, zou dat kunnen, denk je? Ja, dat is aan de kiezer. Dus dat vind ik lastig om daar iets over te zeggen. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op ons te stemmen. En ik hoop dat we zo groot mogelijk kunnen worden. En als de verkiezingen achter de rug zijn, we zijn 10 jaar verder. Waar sta jij? Ik hoop gewoon op een plek waar ik me in kan zetten voor gelijke kansen en Nederland een beetje eerlijker maken. Ja. Over dat toekomstbeeld gesproken, toch nog even terug naar die casussen die dan op tafel zitten. Die portefeuille, stikstof, weet ik veel wat. Dat zijn casussen van enorme proporties. Hoe bereid je daar nu al op voor? Lees je al in? Je bent volgens mij al heel goed op de hoogte van alles wat er speelt. Maar ik neem aan dat dat echt next level gaat op het moment dat je hands-on ermee te maken gaat krijgen. Ja, zeker. Alleen, ik ben niet zo van het inlezen. Ik ben meer van, ja, nee, tuurlijk, ik lees wel dingen, maar ik bedoel meer van, ik ben meer gewoon van met mensen gaan praten die ermee te maken hebben. Ja. Bijvoorbeeld een paar jaar, nou, zo wel weer een tijd geleden, was er een rapport over onderwijs, de staat van het onderwijs. Tuurlijk heb ik dat rapport gelezen, maar ik heb ook even een rondje gemaakt langs scholen in de stad om te praten met leraren, docenten, kinderen soms zelfs ook, van wat vinden jullie, hoe kijken jullie er tegenaan? Dus ja, je moet je inlezen, maar je moet vooral ook het land ingaan. Je klinkt een beetje als Renske Leijten. Oh ja? Ja, en dat is echt een compliment. Dankjewel. Ja, ik vind dat ook wel een compliment, ja, eigenlijk. Alleen heeft die ervoor gekozen om helaas de politiek te verlaten. Ja, ja. En juist omdat ze dat Den Haag zo, in haar woorden, giftig vindt. Ja, vind ik jammer. Ik denk dat het zonde is. Ja. En zijn dat woorden die je ergens een beetje ter harte neemt? Ik ga er met een open vizier in. Ja. En ik ga proberen me zoveel mogelijk te focussen op de geluiden die ik meeneem, gewoon vanuit het land, en die proberen te vertalen naar Den Haag. Ja. En ook verandering, toch? Ja, dat zorgen dat de giftigheid, of in ieder geval de werksfeer en dingen beter, positiever worden. Ja. Je hebt nog muziek meegenomen. Ja. Iron Sky. Ja, dit is wel een beetje een nummer wat ik altijd luister als ik een beetje inspiratie nodig heb. Bijvoorbeeld als ik een speech wil schrijven of een goede blog of een goed stuk tekst. Dan luister ik dit nummer en het gaat over het overwinnen van haat. En de Iron Sky die onze gedachten soms kunnen vormen. En om daar overheen te stappen. En dat vind ik een hele mooie boodschap. Mooi. Iron Sky van Paolo Nutini. Mass confusion, spoon fed to the blind. So- Ja, Iron Sky, Paolo Nutini. Prachtig nummer. Dankjewel voor het delen. Bij ons in de studio Miguel Sagai. En we hebben nog wat vragen binnengekregen via onze voiceberichten. Dus daar gaan we meteen naar luisteren. Hoi Omroep Zwart, dit is Bart. En wat ik graag zou willen weten van GroenLinks/PvdA... is of er nog een nieuwe partijnaam gaat komen voor de gezamenlijke lijst. Toen kandidaten bekend werden, had ik eigenlijk verwacht dat er ook een nieuwe gezamenlijke naam zou komen voor de partij. En volgens mij staat de partij nu nog als GL/PvdA op in de peilingen en de website. En ik was ook wel benieuwd wat de reden daarvoor is, of de overweging, om wel of geen gezamenlijke partijnaam te bedenken. Ja, hij is net er natuurlijk al even voorbij gekomen. Wefik was scherp om deze. Hij is niet alleen, er is een team. Die komt er waarschijnlijk aan, hè? Ik denk het. Maar weet je, we zijn nu gewoon vooral heel erg bezig geweest met samengaan, samen programma, samen lijst, et cetera. En die naam, die komt later wel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet eigenlijk niet wat de overwegingen zijn geweest. Maar ik kan me voorstellen dat de prioriteit daar gewoon niet lag. Ja. Stel dat er een naast verandert, dan wil je ook echt wel je tijd nemen. Ja, je moet er goed over nadenken. Ja. Ja. Dan hebben we nog één vraag. Hi, mijn naam is Rachel. En mijn vraag die ik heb, heeft betrekking op de fusie. GroenLinks en PvdA zijn natuurlijk samengegaan naar aanleiding van een referendum. En nou is bij beide partijen ongeveer 2/3 van de leden heeft de stem uitgebracht. En bij beide partijen is het ongeveer 10% van de leden geweest die tegen de fusie heeft gestemd. En 10% klinkt natuurlijk als best wel weinig. Maar ja, je kan je dan toch voorstellen dat dat 1 op de 10 leden is. En dat kan natuurlijk gewoon dan kiezers gaan kosten. Dus ik ben best wel benieuwd naar hoe jullie daarmee omgaan met die groep leden die eigenlijk tegen de fusie is geweest. Hoe we ermee omgaan is dat je altijd volgens mij open moet staan binnen een partij voor mensen die anders over dingen denken. En dat is volgens mij ook alleen maar goed, want dat houdt je scherp. Kijk, ik ben zelf voorstander van de fusie geweest. Dus ik vind het lastig om namens de mensen te spreken die er tegen waren. Maar ik hoop dat zij toch vanuit de kracht van het verhaal wat we met gezamenlijk hebben, toch daar uiteindelijk ook achter zullen staan. En iedereen is welkom bij de PvdA en GroenLinks. Ook als je misschien net even anders denkt over dingen. Nou, je zou ook dat die verschillen ook, dat valt echt wel reuze mee tussen die twee partijen. Ja. Dus dat in die zin een samenkomst juist dan best wel een vanzelfsprekendheid is. Ja, dus ik hoop en ik denk dat uiteindelijk het verhaal het werk gaat doen. En het gaat niet om hoe ziet de partij eruit, ja of nee. Het gaat om wat is ons verhaal. En ons verhaal is goed. Dat is een mooie quote. Ons verhaal is mooi en is goed. Ik ben nog steeds... Hoe ga je focussen op je scriptie met dit alles? Even serieus, Plek. Goeie vraag. Ik ga er op de terugweg naar huis over nadenken. Ja. Wat is je onderwerp? Even een pauze. Ik studeer af in development studies. Dus het gaat over... ik schrijf mijn scriptie over jongeren met een migratieachtergrond in Nederland. En hoe zij zich thuis voelen, ja of nee. Ja. En put je ook wat ervaring uit je politiek werk? Ja, ik vind het wel... Ja, zeker. Ja, het is wel interessant samenspel tussen allebei. Ja, het zou wat zijn als ze strenger voor jou gaan zijn gezien je achtergrond. Nee, dat hoop ik niet. Maar als je begeleider luistert, doe dat alsjeblieft niet. Nee, Kees, mijn shout-out naar Kees is hartstikke aardig. Ja, dus nee, dat doet hij vast niet. Ja. En als je ouders zijn vast trots dat je gaat afstuderen, zijn ze ook trots dat je de politiek in bent gegaan? Ja, maar dat afstuderen is, vind ik wel belangrijk. Oh, dat staat nog steeds op nummer 1. Ja, dat staat op nummer 1. Ja, nee, dus dat afstuderen moet eerst. En 1 week daarna zijn de verkiezingen, dus first things first. Dan kunnen ze ontspannen daar naartoe kijken. Ja, ja. Dankjewel, Miguel Sagai. Zij staat op nummer 20 van de lijst van PvdA en GroenLinks. Veel succes de aankomende verkiezingen en de aankomende tijd. Dankjewel. Het gaat nu een beetje beginnen met de drukte. Met, zeker, ja. Dus ja. Erg bedankt dat je hier ook om dit tijdstip wilde komen. Dankjewel. En succes met je scriptie. Yes, bedankt. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In Slowakije worden nog altijd de stemmen geteld van de parlementsverkiezingen. Gisteren sloten de stembussen. Met ruim 90% van de stemmen geteld gaat de partij van oud-premier Fico nu aan kop. Hij heeft bijna 24% van de stemmen. Vanuit Europa wordt met zorgen naar de uitslag gekeken. Fico is namelijk pro-Russisch en zei in de campagne al dat hij een einde wil maken aan de steun aan Oekraïne. De progressieve partij staat nu tweede met 15% van de stemmen. Zij willen juist de huidige steun aan Oekraïne voortzetten. Vrijwel de hele bevolking van Nagorno-Karabach is inmiddels de enclave ontvlucht, zeggen de Armeense autoriteiten. Azerbeidzjan viel vorige week Nagorno-Karabach binnen. Het is officieel onderdeel van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd en bewoond door Armeniërs. Veel mensen zijn naar Armenië gevlucht. Dat land heeft de EU inmiddels gevraagd om hulp bij de opvang. De marechaussee heeft een man aangehouden die was meegelift op een trein. Hij klom op Amsterdam Centraal op het voertuig en nam plaats op het tussenstuk tussen de locomotief en een wagon. De machinist maakte erop een noodstop. De man kon op Schiphol worden opgepakt en hij zit voorlopig vast. Het eredivisieduel tussen RKC en Ajax is gisteravond gestaakt nadat RKC-keeper Etienne Vaze neerging op het veld. Het gebeurde na een harde botsing van Vaze met Ajax-speler Brian Brobbey in de 86e minuut. De keeper bleef stil op het veld liggen en spelers raakten in paniek. Er kwam al snel medische hulp om de keeper te reanimeren. Vaze is vervolgens op een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens RKC lijkt het niet te gaan om hartproblemen. De keeper was al snel weer bij kennis en is ook aanspreekbaar. Het weer, in het noorden soms wat regen. Verder is het droog bij 14 graden. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt. Op andere plekken is er meer zon. Het wordt in de middag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis. Ja, we spraken zojuist met Mikael Tsegay van de PvdA in Den Haag. En hartstikke interessant gesprek. Echt, heel vet. Zeker. Zo jong en dan gewoon de kamer ingaan, tussendoor nog afstuderen. Ambitie geen gebrek. Waanzinnig. Maar misschien denk je thuis wel van, ja, weet je, leuk dat GroenLinks PvdA, maar deze persoon van die partij moeten jullie echt spreken. Laat het ons weten. Want misschien handelt deze persoon geheid in ons belang. Onze so-called best interest. We gaan luisteren naar Best Interest van Tyler, the Creator. Darling, darling, darling, there's no need to worry. It's just a couple things. Just a couple things on my brain. If it's you another, there's no need to worry. Cause I can sleep between. I'm a third wheeler. I'm a side better. I'm a whole record. Give it up. I'm a third wheeler. I'm a side better. I'm a homewrecker. Give it up, give it up, give it up. I'll keep you with your best interest. I'll keep you with your best interest. I'll keep your best interest. I was out here playing games. You was out here with a lame. I can play the side, make it real easy. But not for too long. I'm a

I went running for answers. Kendrick Lamar met All Right. En dat is eigenlijk wat we allemaal een beetje doen. Running for answers. Zeker in deze politieke tijd. Mocht je nou meer antwoorden willen weten... stuur dan vooral een berichtje via de NPO Radio 1 app. We hadden net Miguel Sagai in de uitzending. Zij kon meer vertellen over GroenLinks en PvdA... en over haar persoonlijke verhaal en visie. Maar denk jij nou, deze partij of deze persoon... willen we heel graag in de uitzending, daar willen we meer over weten... Laat het dan even weten. Dan kunnen we wellicht zorgen dat die persoon of partij er ook daadwerkelijk komt. Want wat we nu doen, voordat het 22 november is en we kunnen stemmen... hebben we één keer in de twee weken een politieke uitzending... waar we inzoomen op een persoon, op een partij... en natuurlijk daaromheen de algemene visie hoe het gaat. Alright, dan gaan we verder. En dat gaan we doen eerst met muziek. Als je het hebt over een artiest die zich uitlaat over maatschappelijke... problematiek en thema's, dan denk je toch snel aan M.I.A., mocht je haar kennen. En zo niet, kijk dan vooral haar video's, let op haar kleding... let op haar muziek, haar teksten, want in alles komt dat terug. Dit is een nummer die ze al een tijdje geleden heeft uitgebracht... en Paper Planes komt je misschien wel bekend voor. Ze praat hier onder andere hoe moeilijk het is om een Amerikaans visum te krijgen. Ze ondervindt het zelf en ze is een van velen die dat moest doormaken... in een bureaucratisch systeem. M.I.A. met Paper Planes. Paper Planes van M.I.A. We hebben altijd een voetnoot in onze uitzending. En dat betekent dat we een persoon willen belichten uit de geschiedenis die niet genoeg belicht is en die we eigenlijk allemaal zouden moeten kennen. Deze uitzending gaat over politiek en daarom ook een politiek persoon. Ja, en de politiek draait om de toekomst. Maar de komende minuten gaan we zowel naar het verleden kijken als de toekomst. We zoomden net in op de Partij van de Arbeid een beetje, hè, met onze uurgast Mikael Tsagaj. Maar GroenLinks, hè, aangezien die als één partij landelijk verder gaan, mag hierin zeker niet ontbreken. En al helemaal, ja, wat ik zeg, omdat ze samen gaan werken. Ze gaan als één blok verder in de Tweede Kamer. Hartstikke interessant natuurlijk, een nieuw geluid. En over wie kan je het dan beter hebben, als het om GroenLinks gaat, dan de man die dit blok gaat leiden? En ja, ik hoor je denken, Frans Timmermans? Nee, Paul Rozemuller. Paul Rozemuller werd de fractievoorzitter van GroenLinks PvdA in de Eerste Kamer. En als je denkt, wie is dat ook alweer? Hij betrad het Nederlands politiek toneel in de jaren 90. Op het eerste gezicht een opvallende combinatie. Een man die ooit op de Rotterdamse scheepswerf werkte en zich later opwerkte tot een van de boegbeelden van progressief Nederland. Maar het zijn juist deze uiteenlopende ervaringen die Rozemuller zo belangrijk maakten in de Nederlandse politiek. Hij wist de kloof te overbruggen tussen arbeid en milieu. Tussen klassenstrijd en klimaatstrijd. Zijn politieke loopbaan kenmerkt zich door het voortdurend zoeken naar een synthese, hè, een soort samenkomst van deze thema's. Welnu, je kan niet over Paul Rozemuller praten zonder zijn rol in de opkomst en ondergang van de LPF, de lijst Pim Fortuyn. In de roerige jaren rond het begin van de 21ste eeuw, toen Pim Fortuyn de Nederlandse politiek op zijn kop zette, werd Rozemuller een van de meest uitgesproken critici van Fortuyn. De confrontaties tussen de twee waren scherp en geladen. Rozemuller waarschuwde voor het gevaar van polarisatie en de risico's van het spelen met populistische retoriek. Toen Fortuyn werd vermoord, kwamen deze uitspraken als een boemerang terug. Rozemuller werd door sommigen beschuldigd van het creëren van een klimaat waarin dit kon gebeuren. Dit liet hem niet in de koude kleren. Zijn relatie met Pim Fortuyn was complex. Men kan stellen dat de clash tussen deze twee visies, het conservatieve en de progressieve, het politieke landschap voor de komende decennia heeft vormgegeven. Beide uitersten zijn immers nog steeds levend en actief in onze hedendaagse politiek. Dus, wat kunnen we leren van Paul Rozemuller? Hij is een man van contrasten, die ons laat zien dat het mogelijk is om vanuit de scheepswerven naar het hart van de Nederlandse politiek te klimmen. Maar hij is ook een man die ons leert dat het voeren van politiek niet zonder risico's is. En dat de woorden die we kiezen onverwachte en soms onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Nu Paul Rozemuller weer volop in de schijnwerpers zal staan als fractievoorzitter van GroenLinks PvdA in de Eerste Kamer, is reflectie belangrijker dan ooit. Want in deze tijden van polarisatie is het wellicht nuttig om te denken aan de moeilijkheid, de complexiteit van figuren zoals Paul Rozemuller en wat zij ons kunnen vertellen over de staat van onze democratie. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De vraag van de nacht is, wat wil jij weten van GroenLinks PvdA? Daar hebben jullie net de kans voor gekregen, want Mikael Tsagaj was bij ons in de uitzending. Mocht je nog steeds willen reageren met vragen of een andere partij of persoon die je graag ziet, laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. Ja, zometeen hoor je meer over hoe technologie, menselijk gedrag en kunst bij elkaar komen en waarom dat echt iets is wat je moet ervaren. Maar eerst muziek. We gaan eerst naar woordkunst. Ja, we gaan eerst naar woordkunst. Nou ja, ook en dat een soort is muziek eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel een mix, want deze woordkunstenaar is creatief geweest ook met muziek. Woorden geven aan dat waar mensen soms lastig woorden aan kunnen geven. Dat is wat Marieke Duchatel, oftewel vocabulaire flaire, doet. Ze vindt het waardevol om gevoelens en boodschappen in taal te kunnen vangen en op een toegankelijk en begrijpelijke manier over te brengen. Dit deelt ze vaak via korte quotes en versjes op Instagram, waarbij ze graag woordspelingen gebruikt. Marieke, waar gaat jouw woordkunst over? Dit stuk is een tijd geleden ontstaan toen ik 's ochtends al heel vroeg was wezen zwemmen. En na het zwemmen zat ik op het terras buiten met een kopje koffie in die ochtendzon aan een leeg buitenbad. En toen zag ik dat heldere, gladgestreken water voor me. En toen dacht ik, goh, wat een mooie metafoor is het eigenlijk met het begin van het leven. Als je denkt dat alles nog helder is, zuiver is, maar je nog geen idee hebt wat je allemaal te wachten staat in dat leven. En vanuit daar gingen mijn gedachten eigenlijk hun eigen gang. Want hoe dat precies gaat, dat durf ik je niet te vertellen. Dat gebeurt echt gewoon. Maar toen dacht ik, ja, op zo'n moment, als je net wordt geboren, lijkt alles nog helemaal zuiver en helder. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer er ook in je leven gebeurt. En dan kan het soms ook behoorlijk chaotisch worden, is in ieder geval mijn ervaring. En in die chaos is het niet altijd meer duidelijk wie je bent, wat je wilt, waar je naartoe wilt. En dan wordt dat gladgestreken zwembad water soms ineens zo troebel. Maar als je maar naar jezelf blijft luisteren, dan komt die richting vanzelf wel weer. En dan durf je na het rechtvouwen van wat kreukels weer vol vertrouwen toch weer een nieuwe sprong in het diepe te maken. En eigenlijk is het performen en het opnemen van deze tekst voor mij persoonlijk zo'n sprong geweest. En dat voelde supergoed. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik dit nu met mensen mag delen. Nou, wij delen het graag met je. Marieke Dutachot, laat maar horen. Ik werd geboren. Mijn leven nog strak als onbezwommen zwembadwater. Onbezonnen ging ik op weg naar zuiver later. Ik huiver. Dat is wat ik toen dacht. Ik leerde kruipen, leerde lopen, maar toen ik begon te hopen, werd mijn vastberaden rennen ineens sluipen, want het leven joeg mij de stuipen op het lijf. Maar ik blijf hopen. Maar met hoop komt ook de angst. Maak stevig staan je juist het bangst, want hoop is niks. En hoop is een heleboel. Het is je houvast in een leven vol gevoel. En zo'n anker is je kracht en kwetsbaarheid. Het houdt je op je plek, maar als het breekt, raak je jezelf kwijt. Maar toch, zolang je hoopt, maakt het niet uit wat het leven zegt. Met hoop kom je in kwade tijden toch nog goed terecht. Maar tussen het goed dat komt en het kwaad dat gaat, daartussen, daar gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel. En ik heb daar niet om gevraagd. Of wel? Een leven vol gejoel zorgt voor een leven lang levensecht ongevraagd gevoel. En in al dat woelen zou ik mij voelen zo graag toch eens ontwarren. Wat is van mijzelf en wat is van de ander? Wat wil ik wat blijft en wat wil ik dat verandert? Tussen het kwaad en het goed, tussen wat ik wil en moet, tussen mij en de ander, tussen wat blijft en verandert. Daartussen, daar gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel. En soms heb ik gewoon geen zin in al die stomme dingen in dat tussenin. Ik zou ze willen stoppen, in elkaar willen proppen tot een prop papier. Dat naar iemand willen smijten en willen schreeuwen. Hier, dit hoort niet bij mij. Ik wil het niet. Opgepropt papier, vol opgekropt verdriet. En ik hoor mezelf vragen of iemand alsjeblieft mijn pijn voor mij kan dragen. Maar zo werkt het niet. Zo hoeft het niet. Ik kan het wel. Zo velen bleven varen op hun tranen en konden helen van hun pijn. Ik heb dan wel veel vragen, maar ze zelf dragen zal dus vast mogelijk zijn. En terwijl het leven mij keer op keer weer uit blijft dagen, kan ik mezelf afvragen wie die pijn voor mij gaat dragen. Maar wie beter dan ikzelf weet hoe mijn tranen als ik bang ben over mijn wangen ruimte banen? Wie beter dan ikzelf weet hoe mijn harde tranen zacht mijn lippen raken? Wie beter dan ikzelf weet hoe mijn zoute tranen soms zoet smaken? Niemand. Niemand begrijpt haar beter dan ik. Niemand die beter dan ikzelf mijn eigen wonden likt. Ik schrik. Ik wil mijn woorden terug. Mijn pijn die hoort bij mij. Geef me mijn verdriet maar terug, zij is onderdeel van mij. De opluchting naar huilen, de groei naar het voorbij deelt zij met mij. Ik zou mijn huilen helemaal met niemand willen ruilen. En natuurlijk, verdriet is soms te veel, maar zij laat mij ook veranderen precies zoals ik wil. En ik wil dat zij de ruimte krijgt. Want weet je, pijn, hoe groot of levensecht wordt kreukels. En ik vouw mijn kreukels recht. Sterker nog, ik vouw ze recht en groei en groei en groei totdat groeien bloeien wordt. Zo zijn mijn tranen even later bijna gladgestreken zwembadwater. En zo helder was het water nooit. En natuurlijk ooit klotst het weer over het randje van mijn ogen. Maar laat die beek dan ook maar stromen. Breekbaar stromen is ook stromen. En zolang het stroomt, zal ik wel ergens komen. Wat is van mij? Wat is van een ander? Wat wil ik dat blijft en wat wil ik dat verandert? Verandert het juist het antwoord op die vraag van dag tot dag? Ik was gisteren, ben vandaag toch anders dan wie ik morgen wezen mag? Dus ik laat de hand van wie ik was wat losser en trots grijp ik de hand van wie ik worden wil. En in een spagaat tussen toen en later sta ik in het nu hier even stil. Ik ben nu niet wie ik net was. Ik ben nu anders. Ik blijf mezelf juist doordat ik soms verander. En mijn pijn, ik zal nooit van haar houden. Maar door haar heb ik geleerd dat wel van mijzelf te doen. En natuurlijk, ook in de toekomst komen er weer flarden van verleden tijd voorbij. Maar de tijd dat ik aan flarden lag, is verleden tijd voor mij. Ik sta aan het begin van een nog onbegonnen later. En wat heb ik zin in een onbezonnen sprong in breekbaar stromend water. Bedankt voor je bijdrage, Marieke du Château. En op de viool hoorde je Ellie Solomon, Eddie met dubbel D. Wil je meer woordkunst van Marieke lezen of horen? Bekijk dan vooral haar Instagram op @Marieke. En dat is du Château, DuChaTeau. Ja, na zo'n prachtig woord, staaltje woordkunst is het weer tijd voor wat politiek. Het is namelijk niet zomaar dat er nu meer meisjes voetballen dan vroeger. Of dat jonge mensen de politiek ingaan. Hè. We spraken net Michael Tsegay van de Partij van de Arbeid in Den Haag. Of dat, dat Obama bijvoorbeeld de eerste zwarte president van de VS is. We willen en moeten onszelf kunnen herkennen. In de media, de maatschappij en om ons heen. Rolmodellen zijn daarom van essentieel belang. En daarom gaan we luisteren naar J. Cole, No Role Models. First things first, rest in peace, Uncle Phil. For real, you the only father that I ever knew. I get my bitch pregnant, I'ma be a better you. Prophecies that I made way back in the veil. For Phil, listen, even back when we was broke, my team ill. Martin Luther King would have been on Dreamville. Talk to her, nigga. One time for my L.A. sisters. One time for my L.A. hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. No role models and I'm here right now. No role models to speak of. Searching through my memory, I couldn't find one. Last night I was getting my feet rubbed by the baddest bitch. Not Trina, but I swear to God this bitch will make you call your girl up and tell her, hey, what's good? Sorry, I'm never coming home, I'ma stay for good. Then hang the phone up and proceed to lay the wood. I came fast like 911 in white neighborhoods. Ain't got no shame about it. She think I'm spoiled and I'm rich cause I can have any bitch. I got defensive and said, nah, I was the same without it. But then I thought back to a better me. Before I was a B-list celebrity. Before I started calling bitches so heavily. Back when you could get a platinum plaque without no melody. You wasn't sweating me. One time for my L.A. sisters. One time for my L.A. hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. I want a real love, dark skin and Aunt Viv love. That Jada in that weird love. That leave a toothbrush at your crib, love. And you ain't gotta wonder whether that's your kid, love. Nigga, I don't want no bitch from reality shows. Out of touch with reality hoes. Out in Hollywood, bring her back 5 or 6 hoes. Fuck them, then we kick them to the door. Nigga, you know how it goes. She deserve that. She a bird, it's a bird trap. You think if I didn't rap, she would flirt back. Taking off a skirt, let her wear my shirt. Before she leave, I'ma need my shirt back. Nigga, you know how it goes. One time for my L.A. sisters. One time for my L.A. hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. It fooled me, we can't get fooled again. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me 3 times, fuck the peace sign. Load the chopper, let it rain on you. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me three times, fuck the peace sign, load the chopper, let it rain on you. My only regret was too young for Lisa Bonet. My only regret was too young for me alone. Now all I'm left with is hoes from reality shows. Handed a script the bitch Riley couldn't read alone. My only regret was too young for Sade Adu. My only regret could never take Aaliyah home. Now all I'm left with is hoes up at Greystone with the stale face, cause they know it's they song. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. No Role Models, J. Cole, De Nacht is Zwart. Blijf vooral even hangen. Bruhaha, bruhaha, Alpha Blondie met Political Brouhaha. Amsterdam is de stad met de meeste musea per vierkante meter ter wereld. Maar tot een paar jaar geleden was er nog geen museum voor digitale kunst. Merel van Helsdingen vond dat daar verandering in moest komen en opende in 2020 het Next Museum. Een futuristisch wereld waar nieuwe kunstenaars via avatars, videogames en licht tot leven komen. Afgelopen dinsdag sprak ik met oprichter Merel van Helsdingen over de nieuwe expositie en de visie van het Next Museum. De nieuwe expositie Live in a Different Resolution van Random International is van start gegaan. Kan je hier wat over vertellen? Ja, nee, absoluut. Het is voor het eerst dat we bij Next Museum een solo show hebben neergezet. Voorheen hebben we twee exhibitions of tentoonstellingen gedaan waar verschillende kunstenaars allemaal een ruimte hebben gekregen rondom een bepaald onderwerp. En deze keer gaan we de diepte in. Rondom één kunstenaarsduo, Random International. En het is een retrospectief met 20 jaar van hun immersieve digitale kunstwerken. En wat zijn bijvoorbeeld thema's die dan terugkomen in de tentoonstelling? Ja, eigenlijk is het belangrijkste. De tentoonstelling heet Live in a Different Resolution. En het gaat vooral over hoe wij als mensen samenleven met technologie. En het gaat over het feit dat wij als mens vaak menselijke bewustzijn, menselijke vormen, menselijk gedrag willen herkennen in technologie. En in deze tentoonstelling zal je dat ook herkennen. En aan de andere kant kijken we heel erg naar hoe technologie ons ziet. En hoe wij bekeken worden eigenlijk. Hoe wij surveilled worden. En hoe dat dan eigenlijk zich weer uit in ofwel een hele grote print van je eigen gezicht. Ofwel een digitaal kunstwerk waarin jouw beweging in een lichtkunstwerk nagebootst wordt door digitale lijnen en vormen. En er wordt ook een link gemaakt naar dierlijk gedrag. Kan je daar wat over vertellen? Ja, absoluut. Dus de kunstenaars hebben veel onderzoek gedaan naar swarming. Dus dat zijn zwermen. En ze hebben een analyse gemaakt van vogels bijvoorbeeld. Maar ook kuddes, maar ook vissen, scholen vissen. En wat het geval is dat technologie vaak gebouwd wordt op dierlijk en menselijk gedrag. Dus als je nadenkt over bijvoorbeeld drones, hoe ze vliegen. En hoe ze als groepen vliegen. Dat is vaak eigenlijk een study geweest en een technologische toepassing gebaseerd op hoe dieren zwermen en flokken. En wat de kunstenaars hebben gedaan is dat swarming behavior laten ze zien aan de hand van een lichtkunstwerk waar jij zelf de swarm bent. En een waanzinnig mooi geprogrammeerd kunstwerk waar hele grote swarmen, kleurrijke swarmen over het scherm bewegen. En daar kan jij zelf mee spelen. Jullie werken hierin samen met British Art Collective Random International. Waarom deze samenwerking? Ze gebruiken veel verschillende vormen van technologie. Dus je maakt echt een reis door de mogelijkheden van kunst en technologie. En ze hebben een heel sterke visie op wat voor een onderzoek ze doen, wat ze willen laten zien, wat voor vragen ze stellen. Dus het idee is dat je na de tentoonstelling aan de ene kant heel veel plezier hebt gemaakt, maar ook heel geïnspireerd eruit komt en veel hebt geleerd over mens en technologie. Dit is best wel een actueel thema, technologie en de mensheid. Werken jullie in andere exposities ook samen met kunstenaars die een actueel of maatschappelijk thema laten zien? Ja, absoluut. Dus alle tentoonstellingen zijn eigenlijk heel thematisch. Dus de eerste ging vooral over shifting proximities. En dat was in tijden van corona. Dus de afstand tussen mens en natuur, tussen mens en technologie. De tweede show heette Unidentified Fluid Other. En daar keken we heel erg naar gedrag in de virtuele wereld. Digital fashion werd groot, avatars, gaming en hoe kunstenaars gaming gebruiken om ons bewust te maken van bijvoorbeeld de binaire verdeling tussen man en vrouw, waar die vandaan komt, waarom die zo is, maar ook waarom je als avatar jezelf kan ontdekken en wat er ook de goede kanten zijn van gaming en het maken van je eigen avatars en het creëren van je eigen virtuele wereld om jezelf als mens te herkennen en ontdekken. En ik denk deze derde gaat echt over mens en technologie en hoe we daarmee samenleven. Dus omdat we een redelijk klein team hebben En één keer per jaar een grote nieuwe show. Dan kunnen we ook heel snel inspelen op thema's van nu. Zoals AI, zoals climate change. En hoe lang wordt er dan aan zo'n tentoonstelling gewerkt? Ja, wel echt een jaar. Ja, van begin tot eind. Dus we zijn nu... Nou, vanavond is deze, gaat deze live. En we zijn nu al bezig achter de schermen met onderzoek naar de volgende tentoonstelling. En dat begint ook echt met research. Met trend research, met research achter de kunstenaars van nu. Achter wat speelt er nu qua thematiek en wat willen we graag gaan laten zien. En als we nog even teruggaan naar deze tentoonstelling over technologie. Is technologie een zegen of een vloek volgens jou? Ik denk allebei. Ik denk aan de ene kant dat technologie heel veel problemen oplost in de wereld. Ook in de zorg bijvoorbeeld. Ook qua werk, weet je wel. Ons werk wordt makkelijker omdat computers bepaalde taken kunnen uitvoeren. Maar aan de andere kant creëert tech ook problemen die we eigenlijk helemaal niet hadden. We didn't even know we had them. Zoals de Googles en de Facebooks van deze wereld. Die creëren een bepaald... Of Netflix, weet je wel. Er is een bepaald gedrag ontstaan. Wat eigenlijk gecreëerd is door die tech. Wat er eigenlijk helemaal niet was. En dat vind ik soms wel eng. Dat ik ga binge-watchen. Of dat ik zo eigenlijk toch wel verslaafd ben aan mijn social media. Dat ik zoveel uur per dag op mijn telefoon zit. Terwijl ik dat eigenlijk vroeger helemaal niet zo had gedaan. Dus ik geloof heel erg aan in de goede kanten. Ook aan het delen van informatie. Het feit dat wij nu een tentoonstelling kunnen installeren met kunstenaars van Australië tot aan Amerika zonder dat ze hier hoeven te zijn door die technologie. En het aanbod van informatie. Maar aan de andere kant heeft het ook echt een grote impact op ons psychologische welzijn, op ons gedrag. Als ik op de pont zit in de ochtend, zie ik 80% van mensen op de pont naar hun telefoon kijken. En ik probeer heel erg juist om me heen te kijken, mijn telefoon in mijn zak te houden. Maar ja, ik betrap mezelf daar ook op dat ik toch stiekem nog 2 e-mails aan het beantwoorden ben. Ja, je zegt ook psychologisch, want in de tentoonstelling is dat ook heel erg, komt dat naar voren. Kan je daar wat over vertellen? Hoe psychologie wordt verwerkt in eigenlijk technologie en het menselijk gedrag? Ja, we halen een aantal studies aan. Eentje daarvan heet The Space of Possible Minds. En daar kijken we heel erg naar hoe mensen eigenlijk van nature technologie... wij willen menselijk bewustzijn zien in technologie. Dus als wij een robot zien of als we werken met AI... dan triggert het de mens heel erg om te willen denken dat daar een bewustzijn in zit. Of te willen denken dat het mensen zijn of dat ze menselijke kenmerken hebben. En die studies gaan heel erg de diepte in over hoe ons brein werkt en hoe we dat invullen. En een ander voorbeeld is een psychologisch experiment waar we eigenlijk een vierkant, een rondje en een driehoekje zien bewegen op een scherm. En eigenlijk gaat het experiment erover dat ze hebben geanalyseerd wat wij daarin zien in bewegend beeld. En dit was in 1944. En daar zijn allerlei onderzoeken gedaan dat wij dus huiselijke situaties zien, situaties op werk, situaties met vrienden. Terwijl je eigenlijk 3 vormen ziet bewegen, geeft ons menselijk brein daar automatisch betekenis aan, aan de hand van je eigen leven of je eigen situatie waar je je in bevindt. En wat hopen jullie te bewerkstelligen van mensen die de tentoonstelling bezoeken, hoe ze eruit komen? Ik wil aan de ene kant heel graag dat mensen heel veel plezier maken. Het zou fantastisch zijn als we kunnen laten zien dat kunst veel verder gaat dan ja, de meer traditionele kunstvormen. Dus dat je met licht, geluid, technologie waanzinnige kunstwerken kan maken met een bepaalde boodschap. En ik hoop dat mensen hier ook van leren en misschien iets minder angst hebben voor tech. Maar ook wat meer bewustzijn hebben van waar technologie tot in staat is. En voor luisteraars die denken van, oh, heel interessant, maar Next Museum, ik ben er nog nooit geweest. Ik weet eigenlijk nu wel de thema's, maar ik weet niet zo heel goed hoe het dan gaat als ik binnenkom. Kan je ons even meenemen hoe zoiets, zo'n ervaring begint? Ja, absoluut. Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat je een hele grote zwarte doos ingaat. En dat het elke kamer heeft geluid en licht en grootschalige kunstwerken waar je echt onderdeel van bent. Dus je gezicht wordt gescand en wordt geprojecteerd op een groot houten canvas. In de vorm van surveillance. Je loopt in een ruimte waar een enorm groot lichtkunstwerk met jouw beweging meebeweegt, waarmee je kan dansen. En de muziek doet je denken aan bijna een soort kerkelijke omgeving. Wat geprogrammeerd of wat gemaakt is door Signe Lieke, die echt een heel orkest aan het werk heeft gezet om bepaalde geluiden en muziek, soundscapes te maken. En een van de hoogtepunten is de living room. En dat is een grote donkere kamer waar je inloopt, waar je omringd wordt door laserstralen die met jou meebewegen. En ja, ik kan bijna niet uitleggen hoe het voelt, maar het is echt een outer body experience. Ja, ik heb het al even mogen ervaren en ik vond het inderdaad echt prachtig en heel vernieuwend ook. Ik denk dat veel musea kampen met hoe blijven we steeds vernieuwend. Zeker als je misschien werkt met kunstenaars die niet bekend zijn onder een groot publiek. Hoe pakken jullie dat aan? Ja, ik denk heel erg dicht blijven bij de visie. En onze visie is echt laten zien wat er nu gemaakt wordt. Laten zien wat de toekomst van kunst kan zijn. En we houden bewust niet vast aan de traditionele regeltjes van het museum. En dat betekent dat we bijvoorbeeld tot laat open zijn. Dat er in elke ruimte geluid is. Dat er overal schermen hangen met animatie. En dat je echt ja, onderdeel bent van de kunst. We willen niet per se een white cube gallery space nabootsen. Maar juist een ruimte creëren voor de kunst. In plaats van de kunst passen in de ruimte. Was dat ook de reden dat je dacht Next Museum moet er komen? Ja. Buiten de regels kleuren? Ja, 100%. Ja, we hebben best wel een rebels karakter en in de positieve zin van het woord. Dus ja, ik geloof dat je soms de grenzen moet doorbreken om te kunnen vernieuwen. En dat zie je in allerlei industrieën. En ja, dingen moeten anders gebeuren. We merken dat 60% van onze bezoekers onder de 35 zijn. Dus ik denk dat dat een interessante statistiek is voor andere musea om te kijken, ja, deze generatie groeit op met technologie. Dus waarom zouden we vast blijven houden aan traditionele vormen? En ik geloof wel dat er een plek moet blijven bestaan voor alle soorten kunst. En schilderkunst is nog steeds vernieuwend en fantastisch. En beeldhouwkunst. En er worden nu sculpturen, 3D-print waar je u tegen zegt. En videowerken, fotografie is in een waanzinnig moment door alle technische toepassingen. Dus ik geloof heel erg in een plek voor alle soorten kunst. Maar ik denk wel dat we hier voor kunst en technologie echt speciale ruimte moeten maken. En dat doen wij. Wat is iets wat je graag zou willen zien in de toekomst in het Next Museum? Nou, wat we gaan doen op de openingsavond is dansvoorstelling in een interactief kunstwerk. En dat was eigenlijk al mijn droom van het moment dat we open gingen. We hebben eigenlijk de perfecte ruimte voor performance. En ik ben heel blij en honored dat we dat nu gaan zien met Cedric Verwoerd. Hij heeft de choreografie gedaan en gaat ook echt dansen. Ja, en dat is denk ik wel een van de hoogtepunten. Ik kijk er heel erg naar uit. Ja, want ook wel uniek is dat jullie naast een museum ook bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event doen met DJ's, dansperformance. Wat nog meer? Wat kunnen we verwachten? Ja, ik denk dat bijvoorbeeld ook theater best wel een plek zou kunnen hebben hier. En ik geloof ook, ja, nee, theater nog meer muziekperformance. Dus piano, viool, concerten, echt wel iets meer opera. Zou heel goed kunnen passen in omringd door kunst. En een andere droom is natuurlijk ook om in de virtuele wereld meer te laten zien. Zodat mensen niet altijd naar het museum hoeven te komen, maar dat het museum ook naar de mens toe kan komen thuis of anywhere in the world. Dankjewel, Merel van Helsdingen, oprichter van het Next Museum. De tentoonstelling is nog tot en met 27 juni 2024 te zien bij het Next Museum in Amsterdam-Noord. Ik heb hem al mogen zien afgelopen dinsdag en het is echt heel indrukwekkend. Straks ga ik jullie nog meer meenemen in deze ervaring, maar ik ben wel benieuwd. Wefik, ben je wel eens in het Next Museum geweest? Nee, maar ik weet dat heel veel vrienden van mij dat wel hebben gedaan en die vinden het heel leuk. Ja, want ik dacht, jij bent ook wel met technologie bezig en AI. Ja, en dit zeker. Is helemaal jouw ding. Ja, maar ik ben niet echt een museumganger. Ik weet niet waar het hem in zit. Wat ik zeg, deze verhalen zijn me echt niet onbekend. Maar ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Ik heb die behoefte gewoon nog niet gehad of zo. Misschien moet je de woorden van Merel gebruiken dat zij eigenlijk niet een gewoon museum zijn, maar iets heel anders neerzet. Een hele ervaring. Ja. En ik dacht, ik laat jou even meenemen in deze ervaring en ook de luisteraars. Ja. Want er is namelijk ook muziek gemaakt. En wat je eigenlijk doet, je komt in het museum en je loopt door verschillende ruimtes. En er is één ruimte waar het helemaal zwart is om je heen. Okay. En er is één eigenlijk groot kunstwerk, zal ik het willen noemen. Uh-huh. Het is op de grond en dat beweegt met allemaal licht. Dus als jij er langs loopt, dan beweegt dat licht met jou mee. Of als jij bewegingen maakt. Vet. En als je dan doorloopt, dan zie je eigenlijk in de lucht een groot vierkant hangen met allemaal spijlen die naar beneden gaan. Ja. En daar zie je ook weer een soort licht doorheen gaan. En dat is als inspiratie op een groep vogels, swarmen. Heb je het wel eens gezien als je naar boven kijkt? Zeker. En wat mooi is, als je die ruimte binnen gaat, dan krijg je een soort kerkelijk gevoel bijna. Dus je hebt een soort donkere ruimte met licht en dan geïnspireerd op vogels en jouw bewegingen. En ja, dit is prachtig gedaan. De muziekproducer is Signe Lieke. Ze is een Deense muziekproducent. En zij maakt veel muziek voor verschillende exposities, maar ook voor andere filmdingen. En vooral poëtisch gaat zij vaak te werk. Dus ik ben benieuwd. Ben je ready? Hou dit beeld in je hoofd. Ja. En laat je leiden door het magische licht en Wetlands van Signe Lieke. Ja, dit is maar een stukje, want dit gaat nog minuten door. Maar elke ruimte heeft dus mooie muziekcomposities van Signe Lieke. In het Next Museum ga dat vooral zien. Dit was Wetlands. Heel hypnotiserend. Ja, hè? Ja. Je moet er eigenlijk nog even naartoe gaan. Nou, effect, dan heb je de full experience. Je hebt me overgehaald. Ik zit nog steeds gewoon met dat deuntje in mijn hoofd. Dus liedje... Jij zit helemaal in een soort... Ja, het is bijna 6 uur ochtends. Breng je tot rust. Maar ja, het helpt ook. We hebben ook het raam open nu. Er is een zacht briesje wat tot me komt. Dus het plaatje klopt er helemaal. Ik wilde net tegen je zeggen, de manier hoe ik net omschreef... van joh, jammer dat het radio is. Want dit wil je juist ook echt in het echt zien. Maar goed, ja. Het is een teaser en dan kunnen mensen een heel dit goede echt nog teaser. Ervaren. Ja, maar goed, we hebben het de hele nacht over politiek gehad. Hè. Dat is, voor de een is dat een verplichte kost en voor de andere een beetje zwaar op de maag. Maar één ding mag duidelijk zijn, deze nacht ging niet zonder enjoyment. Hier is John F. Fraser met Enjoyment. know I'll be on, yeah. Good vibes and enjoyment, but 6 in the morning, I know that you want it. Don't lie and be honest. Good vibes and enjoyment, but 6 in the morning, I know that you want it. Good vibes and show enjoyment. Me something, gone with talking, come away, so let me see. Get together, blijf hier met me, jij gaat nergens, wij zijn hier. Hou me bezig, flex een beetje, vibe compleet, dus ik geniet. Up enjoyment, and I'm on it, this is everything I need. Neem je tijd, maar wacht niet te lang. Weet niet hoe jij het ziet, maar vandaag is special. Morgen is special, time is special. Jij bent special, baby. En ook al heb ik je lang niet gezien, it don't matter to me, how we donnen met je. Kom eens even, kom en zetten we wijnen met je. De vier woorden waarmee ik leef, don't face my days. We komen van een beetje cake. Toen dacht ik nog met 100 keer ben je safe. Mami weet ik zie er rich uit, plus ik ben rich. Dat is niet vanzelfsprekend in deze tijden. Met alle late lijkers, we gaan flessen trainen. Mami kom me draaien. You know I'll be on, yeah. Good vibes and enjoyment, good 6 in the morning, I know that you want it. Don't lie and be honest. Good vibes and enjoyment, good 6 in the morning, I know that you want it. Good vibes and show enjoyment. Me something, gone with talking, come away, so let me see. Get together, blijf hier met me, jij gaat nergens, wij zijn hier. Flex een beetje, vibe compleet, dus ik geniet. Op enjoyment and I'm on it. This is everything I need. Ik voel je vibe en daarom heb ik een verzoek. Ik zeg je eerlijk, ik wil dingen met je doen. Je trekt me aan, dus daarom loop ik naar je toe. Doe wat je doet en je wordt member van de crew. Face nice en je body so fine. Good vibes, daarom ben je op mij. Ben aan, we zijn never offline. Tijd ik, don't waste my time. Ga niet liegen, want zo maak je dingen erger. Niet iedereen is real, maar je be careful. Het gaat lekker, heb geen moeite om te flexen. Net een werkgever, want ik kan het laten werken. Zij kijkt hier naartoe. That's all I need from you. Meisje, voel je vrij, want hier is niks taboe. Wij zijn de dingen die je niet mag doen. Good vibes and enjoyment, but 6 in the morning, I know that you want it. Don't lie and be honest. Good vibes and enjoyment, but 6 in the morning, I know that you want it. Good vibes and enjoyment. Deel 6 in the morning. Hij is heel toepasselijk voor vannacht. Jonah Fraser en Doughboy met Enjoyment. We naderen het einde van de uitzending. Één waarin we de politieke balans op hebben gemaakt. Het mogen duidelijk zijn, 22 november gaat een spannende dag worden. En als het aan onze gasten van de avond ligt, is het inderdaad het begin van een nieuw politiek tijdperk. Eén waarin hopelijk wel sprake is van een nieuw elan. Ja, maar het is echt, het is gek hoe dit allemaal zo samenvalt. Dat letterlijk alle politici van de oude garde, die maken ruim baan voor een nieuwe aanwas van politici. Dan hoop ik ook dat de nieuwe gezichten en echte jonge mensen ook de politiek bereiken, want ik denk dat dat heel erg nodig is. Ja, maar ik denk zo kort voor het einde van de uitzending, Nasira, er is één vraag die ik je moet stellen. Weet jij het al? Op wie ga jij stemmen? Ik denk dat ik het weet. Ja. Ik hou het wel voor me. Ja? Ja. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Maar ik denk dat ik eruit ben. Jij? Nou, ik weet het nog niet. Ja, hoe zeg je dat? Saskia Lohmans zei al van, er kan peilingen, oké, okay, goed. Maar er kan in een aantal weken nog echt heel erg veel gebeuren. Dus ja, ik weet niet. Ik leg mijn oor te luisteren en ik hou mijn ogen open wat dat betreft. Dat lijkt me sowieso altijd goed. Ja, en ik hoop dat jullie dat thuis ook gaan doen. Want we hebben nog wat weken te gaan naar de verkiezingen toe. Dus als jij zoiets hebt van, nou, goh, ik heb iemand op één gezien, ik noem maar wat. Of ik heb iemand bij de nieuwsbv gehoord waarvan ik denk, nou, daar zou ik wel echt wat meer over willen weten. Hè? Ja, of juist nog niet gezien. Ik denk dat we daarop moeten. Of niet gezien, absoluut. Ja, moet gezien worden en wordt nog niet genoeg gezien. Ja, absoluut. Ja, er zijn genoeg gemeenteraadsleden die een gooi gaan doen naar het Tweede Kamerlidmaatschap. Dus ik zou zeggen, als jullie denken van, nou, daar moeten jullie echt mee gaan praten. Want die gaat iets nieuws op tafel brengen. Die gaat zorgen voor nieuw elan. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om dat woord te gebruiken. Maar goed, laat het ons weten. En dat kan via de NPO Radio 1-app.